अपनी जिम्मेदारी उतार लिया। खाए जितने भी कुदारे मारे ने खोते काफे कुदारे मारे इनके कुदारे हम नहीं बाढ़ आते। हमने तो किताब बड़ी सुनानी ही सुनानी है, कुछ हो जा रहे हमने किताब को जाना सुनानी ही सुनाना है। भला भला क्या अब नजर कुरान कुल जिक्र सब हम अनुकूल कौम मुसरी थी। इस वजह से कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो, हम ये नसीहत कुरान वाली जो है इसका रुख तुमसे फेर देंगे, इसका रुख तुम्हारे जान नहीं फेरेंगे, सीधा रुख तुम्हारी तरफ रहेगा। सामान खेलना क्या हम खेल देंगे, वो खूब खेलना। इस वजह से कि तुम हाथ से निकल जाने वाले हो, हम इस नसीहत कुरान का रुख हम तुमसे फेर देंगे, हर गिर नहीं हम तो सुनाते ही रहेंगे, हम तो सुनाते ही रहेंगे। खाए तू जो खाए न तो खाए कुछ करो है, खाए कानों में उंगलियां दो कुछ भी करो, हम तो सुना के छोड़ेंगे। ये न समझे कि हमने सुनाना नहीं, ये फर्ज है ये पहुंचाना। तो फिर ये भी पास करा शर्म घर से निकलने वाले शेयर करने वाली है। कम अल्फल्ला नबी जी ने बनी हमारी आती हम नबी जी ने लिया कानून भी ये साधी हुई हूँ। तुम कहते हम इससे अदा करेंगे, माहौल करेंगे, दिक्कत करेंगे, ये अपने आप ही चुप हो जाएगा। ये कहे कि यार बात करते हैं तो आगे माहौल करने लग जाते हैं, अभी यही नहीं करने लग जाते हैं ज्ञान छोड़ नहीं, नहीं ये बात नहीं होने की। खाए तुम जितना मर्जी है तरीके ऐसे इख्तियार कर लो कि ताकि ये मोहम्मद सुनाए कर नहीं हमें कुरान, ये कदम नहीं होने का, ये सुना के गए। खाए तुम माहौल करो, रात करो, मारो, पत्थर मारो, यानी बल्ले मारो, जो बल्ले करो, ये कुरान सुनाने से रहेगा ना, तो फिर सुना के रहेंगे। मतलब अफजल नामी नबी जी ने बनी हमने तो पहले बेटों ने भी बहुत से नबी भेजे हैं और उनको उनकी हालत भी यही थी कि उनके पास कोई नबी नहीं आता था जिसका उन्होंने मजाक न उड़ाया हो। फिर हमने उनकी वही बंद कर दी थी, हमने उनकी वही भी नहीं बंद की, वो सुनाते ही रहे कुछ साल सुनाते ही रहे कुछ साल। तो ये क्या कहते हो कि मोहम्मद मेरा प्यारा नबी जो है अब तुम्हारे लिए मजाक करने से तुम्हारे लिए शरारतों से अब ये हम वही बंद कर देंगे या ये सुनाना बंद कर देगा, ये नहीं होगा। फिर बताओ हुआ क्या फिर वहाँ, वो तो मजाक करते थे, वो इतर इतर कि बहाने करते थे, शोर मचाते थे तकरीर में, जैसे तुम कहते हो लड़का भी शोर मचाओ अच्छी तरह, नारे निशांत लगाओ, नारे घोसिया लगाओ, नदिया तुम तो ये कहते हो ना किसी तकरीर से बंद हो जाए, बंद नहीं होने का। कम अहलक ना श्रद्धा में हम बच्चन हमने उन मजाक उड़ाने वालों को जो मौजूदा कुफार कुरैश से भी ज्यादा जोरावर थे हमने उनको तबाह बर्बाद कर डाला। समझा मसल वली चली आ रही है, पहले लोगों की हकीकत हाल, पहले लोगों के नमूने होते आ रहे हैं। सुन लो अगर तुमने भी न माना वक्त बंद न होगी तो तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। हाँ वही नहीं बंद होने के तो तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। मैं इंसान का हूँ और ये बात कि सब कुछ अल्लाह करता है, उनकी हाँ भी खुद मुसलम है, वैसे फिर कहे तो अरे वहां से मानते खुद भी हैं कि मैं इंसान का हूँ मन खड़ा कर समावाद वाला जो अगर आप हमसे पूछें कि आसमान जमीन किसने बनाए, यकीन जरूर यही जवाब देंगे खड़ा कहम बला जी जुलाली उनको खुदा ने पैदा किया है, वही खुदा और जो गालिब है ना वही कोई और तो नहीं है। अल हकी अल अली जी सब कुछ जानता है, वही खुदा ना तुझे भी पैदा किया है, लेकिन तुझे और खुदा है। हाँ जी वही है वही खुदाना जाने रात में लाता महाजान हो और जिसे तुम्हारी हाथ जमीन को बिछौना बनाए वही ना कोई और हो वही वह जाने रात सोबे लाना हो और जिसे तुम्हारी हाथ जमीन में रास्ते बनाए हैं रास्ते ना होता तो इंसान पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ पहुंच जाता जाना होता लाहौर से पहुंच जाता शेखपुरे पहुंच जाता हैदराबाद लाल लकुम कहा था उन्होंने कहा कि तुम मंजिल मंजिल तक पहुंच सको। वही खुदा जिसने ऊपर से पानी उतारा अपने अपने धरनी के साथ पानी चंदा भी बल रुकम बैठा फिर हमने पानी से उनका जमीन को ठंडा किया कदा आने का तो खुदा जो बात में बात आ जाती है तुम भी भले में खड़े खड़े बनाए खुदा जिसने तुम्हारे चीजों को मुझको किसमें बनाई हजार अलग तुम्हें नजर केवल आम बात करूँ तुम्हारे लिए कश्तियाँ और तुम्हारे बनाए जिन पर तुम सवाल होते रहते हो سب والا ضروری نہیں تاکہ تم ان کشتیوں اور چپاؤں کی پیٹھ پر خوب جم کر بیٹھو سنت مطلب تم پھر جب اطمینان سے تم ان پر بیٹھ جاؤ گے پھر اپنے رب کا احسان یاد کرو کہ شکر ربا تم نے ہمارے تابع فرما دیا یہ متقود ہو تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا اسی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو جو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ پاک ہے تمام عیبوں سے پاک ہے وہ عجب سے پاک ہے وہ جھوٹ سے پاک ہے وہ نادانی سے جہل سے پاک ہے ہاں جس وقت بہت اسی میں بیٹھ جاؤ اطمینان کے ساتھ وہ پاک ہے شریکوں سے نائبوں سے معینوں سے مشیروں سے وزیروں سے نظیروں سے شریروں سے سب سے پاک ہے اللہ روز کا سمجھتا لگاتا ہوں یاد ہو جانا چاہیے خدا پاک ہے ہر قسم کے عیب سے جات سے عجب سے کسر سے نوم سے اونگ سے سب سے پاک ہے کسی طرح پاک ہے وہ نائبوں سے وزیروں سے شریفوں سے مہینوں سے مشیروں سے نظیروں سے شریروں سے سب سے پاک ہے ہمارا کنہ لہو مکرمین ورنہ تو ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ ان چیزوں کو اپنے بس میں کر سکتے میں سب چیزیں تمہارے دکھلانے کے لیے پیدا کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم دیکھ سمجھ لو کہ یہ سب فائدہ چیزیں نہیں پیدا کی بلکہ ہیں ان ہم کو بے شک اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے شکوا اتنے انعامات ہونے کے باوجود اتنا ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا اتنا احسان اور بھلا کیا اپنے بھلے کرم کو ان کے اوپر سایا کیا مگر ان خبیصوں کا حال دیکھو ان کی ناقدری دیکھو وجالو لہو من عبادہ جزءا یہ کفار مکہ کی عجیب حالت ہے کہ باوجود اس بات کے اقرار کرنے کے انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کا جز یعنی اولاد یعنی نائب بنا رکھا ہے ہائے ہائے یارا انسان کافر تو ہے ہی ایسا فلیز اگر انسان الگ پھول زمین واقعی یہ کافر انسان کھلا نا شکرا ہے جز اولاد یعنی نائب یعنی کچھ حصہ سلطنت کا اس کے پاس لیا ہے ساری سلطنت کا حصہ خلا ساری سے اپنے پاس نہیں رکھی کچھ حصہ جو ہے نا وہ تین صاحب کو دے رکھا ہے کچھ حصہ جو ہے نا فلاں صاحب کو دے رکھا ہے وہ ملتا نہیں ہے وقال الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون اب ان کے ذکر کیا جا رہا ہے شکوا بیان کیا جا رہا ہے شکوا بیان ہو رہا ہے ان کا کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے یہ بیٹیاں تجویز کر لی ہیں اور چن چن کر تمہیں بیٹے دیے ہیں تمہیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور بیٹیاں اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں حالانکہ جس چیز کی مثال یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں ماں زیادہ بلی رحمان مثلا جس چیز کی مثال اللہ مہربان کے لیے یہ بیان کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے جب کسی بیٹی کے ہونے کی ان میں سے کسی کو خبر مل جاتی ہے بشیرا میں نے کر دیا بشیرا میں نے ہو گیا یہ ہو گئی میری ہاں یہ تبدیلی کی مانا ہے جب انہیں خبر چل جاتی ہے اسی چیز کی اسی بیٹی کے ہونے کی تو وہ بلّہ بج ہوئی مسورت اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے وہ ہوا کبھی اور وہ غم کا بھرا ہوا دل دل میں گھٹتا رہتا ہے غم کا بھرا ہوا بھی نہیں دل میں گھستا رہتا ہے, کیا کرتا رہتا ہے. من سے بھی بھلا وہ ذات جو زیور کی زباج میں نشو نما پاتی ہے, یعنی عورت ذات, وہ عورت ذات ہو جو زیور کی زباج میں نشو نما پاتی ہے, بڑھتی ہے, اور جھگڑے کا جب موقع آ جاتا ہے لڑنے کا, صاف طور پر وہ اپنا مدعا کو بھی ظاہر نہیں کر سکتی, غیر مبی اپنے مدعا کو ظاہر نہیں کر سکتی. کیا ایسی چیز کو خدا نے اپنی حلال بنا لیا؟ کیا ملک یہ پڑا, کیا خدا نے اپنی حلال ایسی چیز کو بنا لیا؟ وہ اور زیور کی سباش میں نشو نما پاتی ہے, حاضر ہی نہیں کہتے زیور کی سباش میں نشو نما پاتی ہے, اور جب جھگڑا ہوتا ہے جھگڑے کو موقع پا رہا ہوں, صاف طور پر اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتی, غیر مبین اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتی. کیا ایسی ذات کو خدا نے اپنی اولاد بنا لیا؟ ایسی ذات کو خدا نے اپنی اولاد بنا لیا اس کو شرم ہلا کرو. اور جب ایک اور بات مزید بنا, جو عورت نہیں اس کو مخا عورت بنایا, جو عورت نہیں اس کو مخا عورت بنایا, وہ تو سرب ہے نہ جان ملا ہے قطر وزین ہم احباز الرحمان ادا تھا. حاضر نے وہ اپنا مدعا جائے نہیں کہہ سکتی, اس کو لے کر اپنی حلال بنائے گی. ہاں, اور ان کاموں نے ان فرشتوں کو اللہ دینا محباد الرحمان جو اللہ نے رحمان کے بندے ہیں, ان کو انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عورتیں وہ اپنے عقیدے میں انہیں عورتیں سمجھتے ہیں, سناسا عورتوں کے بھی نکال رکھا ہے. آشا ہندو خلق ہوں, کیا ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ حاضر موجود تھے؟ واقعی یہ عورت ہے, یعنی ان کی تو ضروری چیز چتر کا بھی شہادت ہو, ان کی یہ شہادت تو لکھ دی جائے گی. وہ یہ سالوں اور اس کی ان سے بات پرش کی جائے گی. اچھا, ان سے بڑھ کر کے ایک اور ہے سکوا نمبر تین, مکانی نوشا رحمان بنا ہو, ان کا بھی باتوں سے بڑھ کر کے ان کاموں کی ایک عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں اگر اللہ نے بات چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی ان معبودوں کی پوجا نہ کرتے, ہم جو کرتے تو خدا بھی سے کبھی نہ خدا ہمیں کہتا کچھ نہیں, انہوں نے خموشی علامت رضا کیا ہے, خموشی علامت رضا کیا, خدا ہمیں کچھ بھی نہ کہتا. جب کر لیا کہ یہ میری تم عبادت کر رہا ہے پھر کہتا کچھ نہیں, معلوم ہوتا خدا خوش ہے. مال اور رضا میں کمی نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی علمی جواب تو ہے کوئی نہ, علم کسی بھی طرح کا علم جواب ان کے پاس ہے ہی کوئی نہ, دلیل اصلی کتی ان کے پاس ہے, نہ کوئی دلیل نقلی ان کے پاس ہے, نہ ان کے پاس کوئی دلیل واضح ہے. نہ مشیت ایلتی سے, خدا کی مشیت سے رضائی رہ ان کا نکال لینا یہ غلطی ہے نہیں, یہاں رضا سمجھے کھلا رہا دیا خرسون, یہ صرف اکثر بچوں سے تخمینیں کیا کرتے ہیں, یہ اکثری باتیں کرتے ہیں, تخمینی باتیں کرتے ہیں, ہلے بناتے ہیں. ہیلے پہ آتے ہیں. اب آتے نا ہم کتابوں میں کبھی ہی گاندھی میں سمجھ کو چلو اتنی کتنی بڑی ہمت ہے کیا ہم نے ان مشرکوں کو اس قرآن سے پہلے من قبل ہی اس قرآن سے پہلے اور کوئی کتاب دی ہے ہم نے؟ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور اس پر پکے مضبوط ہیں. جس میں شرک کی تعلیم دی گئی ہے اور جس میں مریضوں کو بیٹیاں کہا گیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا کیے جاؤ کوئی کتاب ہے ان کے پاس ہوگی؟ کتاب تو کوئی نہیں ان کے پاس, کتاب تو کوئی نہیں, بلکہ وہ یوں کہتے ہیں انا بدنا آبا انا الا امت ہے انا الموت ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادوں پر دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے, اپنے دادے پر ڈالے اور ہم بھی انہیں کے نشان آئے قدم پر تھوڑا سے وزیر ہو گئے ہیں. ہمارے دادے پر دادے کو پاگل تو بہت دور سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی دادے کو چاہیے راستہ پر پایا ہے راستہ. اس لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلال کما سننا میرے قبل کا ہو کر لیکن نبی ان کار ہوا ان وجود میں آبا نہ آلہ امت ہوں ان آبا امت کروں. صرف یہ تو بال مکے کی بات نہیں, یہ ایسی باتیں کہتے ہیں انہیں وجود میں آبا آلہ امت ہوں ان آلہ آبا امت ہوں, بلکہ اسی طرح ہم نے عام سے پہلے کسی بستی میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جن کے کچھ ایسے لوگوں نے یوں نہ کہا ہو ان کا وجود میں آپ آنا امت ان کا آتا ہے مختلف. وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, ہر پیغمبر کی امت نے ہر پیغمبر کو یہی جواب دیا کہ تیرے لیے یہ امت یوں نہیں چاہ رہی ہے. بالا اول ہوتی ہے تو کم آزاد مارا جس تمہارے آگا کون اس پر ان کے پیغمبر نے یہ فرمایا, پیغمبر ابھی یہ جواب دیا کرتے تھے وہی جواب ہے تم بھی دے دو ٹھیک ہے نا. ان کا جواب یہ تو اتباع کرتے ہیں. اس پر ان کے پیغمبر نے فرمایا اول ہوگی تو کم جس طریق پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اگر کہ میں اس بہتر مقصود تک پہنچانے والا کوئی رستہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں تب بھی تم نہیں کی انتظار کرو گے؟ تک تبنا آبا اتو کیا تم انتظار کرو گے انہیں بات کرو گی ولو گے تو کہ اگر کہ میں لے آیا ہوں وہ طریقہ جو آزام ماں وجہ تمہارے گا آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ہو اس رستے سے جو تم نے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے پھر بھی تم ان کی انتظار کرو گے؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا, کیا دیتے تھے جواب؟ کہا ان لال ماں اس سے تم بھی کہا بول رہے ہیں وہ ان کا نہ آدھا تم دے کر کے بھیجے گئے ہیں ہم کو اس کو مراد قیامت ہے، اعجاز عربی میں اس نے یہی لکھا ہے قیامت مراد ہے انہ علیہم النساء، یہاں انہو کی زمین خود عیسیٰ کی طرح راجی کی کہیں اس کا انجام کارب ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ کیا فل تکم نام آخرکار ہم نے ان سے بدلا دیا، آخرکار ہم نے ان سے بدلا دیا، فنور کہ مکانہ حکمت المکذبین، اب دیکھ لو ان تقدیم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، جیسے میں نے اور قصے میں سنایا ہے تم دیکھو یہ آبائی تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی، تمہارا اپنا جد حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے بھی تو آبائی تکلیف نہیں کی، ورنہ اس کا باپ مشرک تھا، اس کا سارے اس کا مشرک چلے آتے تھے، کوئی ان کو اپنے باپ کی کوئی نہیں تکلیف نہ وہ تکلیف کی، اس کا خیال کر لو کم سے کم، دیکھو اسی بات سے تکلیف آبائی سے ابراہیم نے کیسے برات ظاہر کی، اسی بات سے تقلید آبائی سے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے برات کا اظہار کیا، اس قال ابراہیم ہو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابی ہے بقوم ہی، اپنے باپ کو بھی اور قوم کو بھی، کہ انہیں براؤں ہما تابج ہوں، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بری ہوں، الذی فطرنی، ہاں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سے آدمی پھر وہی میری رہنمائی پر محکم رکھتا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہی بات جو ہے یہی بات جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ تمہارے معبودوں سے میں بزار صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہی بات جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، انی بلاؤ مما تعبدون الا الذی فطرنی، یہ توحید، اس توحید کو اس کی اولاد میں کلمۃ باقیۃ ایک ایسی بات کر دی جو ایک قائم رہنے والی ہے، یہی کلمہ قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہے گا، یہ کیوں کس غرض کے لیے ایسا کیا، اس سے غرض یہ دین اللہ مجھے ہوں تاکہ یہ لوگ شریف سے بات آتے رہیں اور خدا واحد کی طرف رجوع کریں، شریف سے بات آ جائے خدا واحد کی طرف رجوع کریں، لعلہم یرجعون یعنی اپنی شرک سے رجوع کر جائیں، باز آ جائیں اور خدا واحد کی طرف رجوع کریں، بھائی بات یہ ہے مسئلے میں شبہ تو کوئی نہیں، مسئلہ واضح ہے، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارا جد امجد اس نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، مسئلہ تو بالکل واضح ہے، مگر متا کو آبا ہوں متا کو ہاؤ لائے آبا ہوں حدا جا ہوں حق و رسول مبین، ارے عرب باوجود دیکھیں ابراہیم کی نسل سے ہیں، دین ابراہیم سے غافل ہو گئے، کیوں غافل ہو گئے، اس واسطے کر کے کہ میں نے ان کو اور ان کے بڑوں کو ہر قسم کے سامان سے سود مند کیا، بہرا مند کیا، ان کو فائدہ دیا، اور تجارتیں کرتے ہیں ادھر حضرت شتا و سین یمن کدھر جاتے ہیں شام کدھر جاتے ہیں، اور کیا پلاننگ کیا ہے، کتنے دن کو پھیلا ہے دنیا میں رہنے، ہم نے ان کو بڑا فائدہ پہنچایا، پہنچاتے رہے حتی جا ہم حق، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن بھی آ گیا، وہ رسول مبین صاف صاف بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا، صاف صاف بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا، اچھا لما جام الحق، اب جب ان کے پاس ہو یہ سچا قرآن آ گیا اب پتا ہے کیا کہتے ہیں وہ, اب وہ کہنے لگے آزاد ہے یہ تو جادو ہے, میں نہ بھی کافر ہوں, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا پر ان کو ناز آ گیا. سنا کے کالو دنیا پر ناز کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ غریب آدمی ہے, گھر میں ان کو کھانے کو تو ملتا نہیں, کہتا ہے میں خدا کا رسول, خدا نے مجھے بھیجا ہے. اور جو بڑے بڑے ہمارے اقابر ہیں, بڑے بڑے چودھری ہیں, وہ خدا کو اشارت کے لیے وہ نہیں ملتے تھے, غریب نہیں مل گیا اشارت کے لیے. پہلے کے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ جو دو بستیاں ہیں القريتين, مکہ اور طائف, مکہ اور طائف, ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا قرآن؟ طائف نزدیک ہے, وہاں سے 75 کلومیٹر ہے اور وہ تو 400 کلومیٹر ہے. بکالو یہ کہا کہ ان دو بستیاں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا قرآن؟ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں بڑے بڑے سردار ہوئے ہیں, بڑے بڑے چودھری ہوئے ہیں, بڑے بڑے عزیز کمیل ہوئے ہیں, ان پر تو قرآن نہ اتری, اس غریبی سے پر قرآن اتر رہا ہے. کیوں کہ میں پاس پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, میں خدا کہتا ہوں, میں خدا ان کی اس بکواس کا جواب دیتا ہوں. اہم یکسمون رحمت ربی, کیا آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت, رحمت مراد یہاں نبوت ہے, کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, بانٹنا چاہتے ہیں کہ ادھر نہ دی جائے ادھر دی جائے؟ خدا کے رب کی یہ حکومت والی رحمت تو بہت اونچی چیز ہے, یہ تو بہت اونچی چیز ہے, یہ تو مقام یادی ہے. اے دنیا کی زندگی جو ہے ان میں جو ان کو روزی ملتی ہے یہ کون بانٹتا ہے؟ رحمت نبوت تو بہت اونچی چیز ہے. اے دنیا میں یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پہننے کی چیزیں ہیں, یہ کون بانٹتا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی ان کی روزی ان میں ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے, یہ کوئی بھی دوسرا بانٹتا. انما لکاتم اللہ یوتی, ہاں بکواس ہے یہ حدیث, اور ہے یہ کہاں لگاتے ہیں چشمہ کرتے ہیں, وہ تو بات ہے علم کی, میں علم تقسیم کرتا ہوں, اللہ یوتی اللہ فہم دیتا ہے سمجھ دیتا ہے, بات تو یہ ہے. ان نے کہا روزیاں تقسیم کرتے پھرتے ہیں, خدا نے ان کو کھانے پینے بھی کے پیچھے لگا رکھا ہے. سبحان اللہ, ہاں دنیا کی زندگی میں بھی ان کی روزی ان میں ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے, یعنی ان کی معیشت دنیا بھی جو ہے وہ تو ہمارے قبضے میں, ہم تقسیم کیا کریں, اور میری رحمت نبوت تو ان کے ہاتھ میں. اے دنیا کی معمولی تھی کھانے پینے کی, یہ تو ہو خدا کے قبضے میں, اور جو میری بہت بڑی ایک رحمت عظیمہ نبوت والی ہے وہ تمہارے قبضے میں خدا سے, تم جس کو چاہو نبی بناؤ, جس کو چاہو ولی بناؤ, جس کو چاہو پیر بناؤ. واہ بھائی واہ, یہی تم نے اس کی قدر و قیمت کر رکھی ہے نبوت کی. یہ خیال بالکل غلط ہے. وربان آباد ہوں کا بادن بھرا جا, اور وہ جو دنیا کی باتیں ہیں نا, دنیا کی زندگی کے وہ جو رزق ہے یا ان کی گزران ہے, تو ہم نے بے شمار مراتب کے ایک کو دوسرے پر بلند عطا کر رکھا ہے, کسی کو غریب کسی کو امیر, اپنے تکوینی مسالے کے بنا پر جو ہم جانتے ہیں تم نہیں پتا. تکوینی مسالے ہیں, کسی کو چھوٹی عمر دے دی, کسی کو بڑی عمر دے دی, کسی کو تھوڑی روزی دے دی, کسی کو زیادہ دے دی, کسی کا رنگ کالا کر دیا, کسی کا رنگ لال کر دیا. ایک ہی ماں باپ کی اولاد, ایک کالا ہے اور ایک گورا ہے, ٹھیک ہے, ایک گزر کے کام ہے. رنگ خدا نے تقسیم کیا ہے, روزی خدا ہی تقسیم کرتا ہے. عمر کو خدا ہی بانٹتا ہے کہ اس کو اتنی دینی ہے، اس کو اتنی عمر دینی ہے. شکریہ، تاکہ ایک دوسرے کو خدمت کے لیے استعمال کر سکے. اگر ساری امیر ہوں تو کہ بھائی وہاں سے پانی بھر لے، تیرے ہاتھ کھینچے والے آپ بھر لے. خدا نے یہ تقسیم ایسی کر رکھی ہے، کسی کو بڑا کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا. چھوٹا جو ہے اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بڑے کی خدمت کرتا ہے تو اس کا بھی کام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساری غریبے غریبے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہوتی ہے، تب بھی بات ٹھیک نہیں تھی. ساری ہوتے امیر امیر، تب بھی بات ٹھیک نہیں تھی. خدا نے یہ اپنے تکمیلی مسالے کے لحاظ سے بعضوں کو امیر بنا دیا، بعضوں کو غریب بنا دیا، تاکہ تم ان کو خدمت کے لیے استعمال کر سکے. یہ دنیا تو ہم نے آسمانی کو دیا ہے، یہ نہیں کہ جس کو دنیا ملی وہی کی لائق بھی ہوئی ہے. مجھ کو کیا سمجھا، اور یہ نبوت ہے خدا کی، نبوت والی رحمت، یہ تو نمونی شاید تم نے سمجھی ہوئی ہے. رحمت رب کا خیر مما یجمعون، آپ کے رب کی رحمت نبوت والی تو اس سے بدل جہاں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں. کبھی یمن میں جاتے ہیں، کبھی شام میں جاتے ہیں، کبھی کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے. یہ کیا چیز ہے، یہ فرض ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اگلے جہاں میں کام دے گی، بہتر ہوئی کہ نہ ہو. شکریہ، کام میں لگانے کے لیے، خدمت میں لگانے کے لیے، خدمت میں لگانے کے لیے. ولولا ان يكون الناس مكان واحدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من سقف ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا دین کفر پر اکٹھے ہو جاتے، دین کفر پر اکٹھے ہو جاتے، اور یہ لوگ بہر کر کے دنیا پر ہیں، یہ کہتے تو جاننا علی من یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں جو رحمان کے منکر ہیں چاندی کی کر دیتے. ہاں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک دین یعنی کفر کی دین پر ہو جاتے، یعنی جو شخص ہو کہ خدا کا انکاری ہے، خدا اس کو جو ہے نا سونے کسی اس کا گھر بھر دیتا، اس کی چھتیں سونے کی ہو جاتی ہیں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہو جاتی ہیں، ان کے گھروں کے دروازے اور تکیے والے تخت ہوتے ہیں چاندی سونے سے مرمہ ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے تھوڑی تھوڑی اس میں کیا پڑا ہے، دیکھو سب لوگ جو ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا ان کو بہت دیتا ہے، ہمیں کیا مصیبت پڑی کہ ہم توحید میں بیٹھے رہے اور مار کھاتے رہے اور ہم بھوکے مرتے رہے. چلو ہم بھی ادھر ہی ہو جاتے ہیں، ہم بھی کوئی کہ سارے ساروں کے دن یہی خیال آ جاتا، سارے کافر ہو جاتے، منکر ہو جاتے. میں ترجمہ کرتا ہوں، ابھی نہیں کیا میں نے، جیسے کہ کئی مولوی یہاں کے میرے شاگرد تو وہاں علی سے پیسے کے پیچھے، وہاں بڑا پیسہ ملتا ہے، باہر کے لوگ بہت کچھ باہر سے لاتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ بندی اس میں کیا رکھا ہے، یہاں تو ہم بھوکے مرتے ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو بالکل بخیر قسم کے لوگ ہیں، چلو جی چھوڑو اس کو، بال نمک رس کیا کر لو، ہے جی اب ان کو پیسے بھی ملی ہوئی ہیں اور ان کا جو ہے کھاجا وہ بھی ان کے ذمہ ہے، مقتدیوں کے موت کرتا ہے خالد دودھ پینا، خالد گھی کھانا، ہے جی بہت کرتا ہے، اور پٹھے بھی نہیں ڈالنے پڑتے، مقتدی پٹھے ڈالتے ہیں، اور پھر تو 3000 روپے جو تھا علیحدہ خادم علیحدہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی ہم گلاس کھا کے تھے زمانے میں، دو من سے بھاگے ہوا، کہنے لگے کہیں امامت کر مسجد میں تو اور کوئی تنخواہ ملتی تھی 700 روپئے 800 روپئے 700 روپئے 800 روپئے تنخواہ، اس زمانے کی بات ہے. کہا جی تو اس سے تو گزارا نہیں ہوتا میرا، کہ بازار جاؤ جا کے ایک سودا سلف لاؤ، یہ کرو ہوگا تو بڑا لکھا تھا انگریزوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا, وہ پادری بن گیا, عیسائی بن گیا. اس وقت اس کی 500 روپے تنخواہ اس زمانے میں تھی, اور نوکر دو ملے ہوئے, ایک نوکرانی جو بھر کا کام کرتی تھی, ایک نوکر جو بعد سر سے لے آتا تھا, پادری صاحب کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی بالکل گھر کی, اور 5000 روپے تنخواہ کیا لگا مفت کا کوارٹر ملا ہوا, موج نہیں ہے. میرے ساتھ مولانا خلا بھائی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے, ان کے ساتھ ملازم ہو گیا, تو ملازم ہو گیا, چپ ہو گیا بالکل. اخیر میں جیسے تو ملازم ختم ہوا نا, اس کے گھر گئے اس بات مجھے پتا تو ہے یہ دین غلط ہے اور دین صحیح خراب ہے, مجھے خوب پتا ہے. حضرت کو بھی خیال کرتا کیا, یہ خیال نہیں آتا کیوں ابھی سر جی میں بات کر رہا ہے, میری بات کیا ہے, میں نے من سے فارغ ہوا, میں زندگی کے ساتھ میں تنخواہ دیتے تو میری گزر نہیں ہوتی, اب میں یہاں یہ 5000 میں تنخواہ لے رہا ہوں, کوارٹر مفت ہے, نوکر مفت ہے, بس اپنا 5000 میں تنخواہ لے رہے تو موت کر رہا ہوں, اور سواری میرے لیے گرجے تک سواری کا انتظام ہے, اس کے لیے چلنا بھی نہیں پڑتا, دنیا کی بھی چھپائی جاتی ہے ابھی کبھی. پھر ابھی جب مرنے لگا تھا نا, اس وقت اپنے بیٹے کو بھیجا مرنا خدا بھائی شاہ کے پاس, خدا جان خدا بش کو بلا رہا, وہ بچارا گیا, میں نے کہا جی میرے پہ جی بہت ہو رہے ہیں, ان کی حالت آخری ہے, وہ سب نے یاد کیا بچارے گئے جی, جا کے بیمار کسی بھی کی ہے, افسوس کا بھی اظہار کیا, کہا کہ میرے پاس نہیں لگتا ہے, میں نے کہا جی تم دبا رہے ہو, میں مسلمانوں کو لگتا ہوں تم دبا رہے ہو, میں اور نہیں بتا رہا تمہیں بتا رہا, میں نے کہا پتہ نہیں تو کس نظریے سے کہہ رہا, مجھے تو کوئی پتہ نہیں جا رہا ہے, تم نے میرے سامنے کیا تو دیا میں مسلمانوں کو لگتا ہوں, پتہ نہیں آگے کیا حال بنتا ہے کیا نہیں بنتا, میری کمائی قبول نہیں ہوتی ہے وہاں کی نہیں ہوتی, وہ تو معاملہ بتا کے تھا, ٹھیک ہے تم یہ بات کی چاہیے تو یہ کہا کہ اللہ اعلان تو اعلان کرتا, میں کہا نہیں اللہ اعلان میں اعلان نہیں کر سکتا, اللہ اعلان میں اعلان نہیں کر سکتا, یعنی خطرہ ہے نا, خطرہ چاہے مرتے وقت کا پادری کا سجھاؤ کر کے سلام پر مرتا ہے, اس بات اگر اس نے اللہ اعلان کوئی نہیں اعلان کیا, اور اس بات بھی سمجھ ہوگا چل تیری مرضی کفر کر میرا تم دیکھا تم تلاب ہے بھائی, اس کی صورت تو یہی ہے, تم نے کتنے کو گمراہ کیا ہے, جن مسلمانوں کو تم نے عیسائی کیا ہے وہ بوجھ جو تیرے اوپر ہے کیا, اور تم مجھے ضرور کہتا ہے کہ میں اتنی گواہ رہا ہوں, چاہیے تھا کہ جتنے کو تم نے عیسائی کیا ہے سب کے سامنے تو کہو, سب کو ملا جس نے مجھے بلایا ہے, سب کو ملا ساروں کے سامنے کہو بھائی وہ تو غلط تھا, میں بالکل غلط تمہیں تنسر بتایا, میرا تو غلط ہے صحیح ہوتا ہے والا ہے, سب کتاب لے رہا تب تو بات بھی ہے, یوں تو نہیں کہ صرف تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو یار تو گواہ رہا ہے, ایک گواہ کی گواہی بھی تو بہت بڑا ہے, یہ ہر بدل دنیا کی لالچ کے پیچھے خدا نے یہی فرمایا, جالنا عالم گرو کے رحمان ہے, ہم ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں جو رحمان کے منکر ہیں چاندی کی کرتے تھے, ہم ہارے جا اور ان کی سیڑھیاں بھی, ہاں ہلے آئے ضرور اور جن پر یہ چڑھا اترا کرتے ہیں, جن پر چڑھا اترا کرتے ہیں وہ بھی چاندی کام کر دیتے ہیں, والے بجوتے ہمارا بن اور ان منکرین رحمان کے گھروں کے دروازے بھی ہم چاندی کے کر دیتے, بس ہوئے آج تکیوں وہ تخت بھی جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کے کر دیتے ہیں, ذکر مانا صرف چاندی کی نہیں بلکہ سونے کی بھی کرتے تھے, ہے مگر ہے کیا, چاندی کی چھتیں ہو گئی تو کیا ہو جائے گا, چاندی کی سیڑھیاں ہو گئی تو کیا ہو جائے گا, چاندی کے دروازے ہو گئے تو کیا ہو جائے گا, اور چاندی کے اگر وہ تخت ہو گئے ان کو تکیہ لگا تو کیا ہو جائے گا, چلو سونے کے صحیح, ان کل لانے کا لمبا متاع حیات, یہ لمبا تو میرا الا ہے, لمبا تو میں نے لیکن یہ سب مال و دولت کچھ نہیں, ہاں جی سونا جوہر سونا یہ سب مال دولت کچھ نہیں مگر دنیاوی زندگی کی ایک بہرہ مندی اور کامیابی ہے. پھر دنیا کی زندگی جو کہ دنیا پانی بل آخرت عند ربک للمتقین, آپ کے رب کے ہاں تو آخرت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ڈر رکھتے ہیں خدا کا, کافر کے لیے تو یہ آخرت میں جو بہرہ مندی ہے کامیابی ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ شرک سے بچتے ہیں, مشرکوں کے لیے کوئی. پھر یہ ممکن کیوں ہوتے ہیں مشرک لوگ, انکار کی آخر وجہ کیا ہے, یہ کون انکار کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک اصول ہے اس کے تحت یہ ہے مسئلہ. امن یا شوان ذکر رحمان نقید لہو شیطان وہو لہو کریم وَإِنَّهُ لَيَسُدُّونَ مِن سَبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وجہ ان مشرکین کی انکار کرنے کی یہ ہے کہ ہمارا ایک اصول ہے جو شخص اللہ مہربان کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے, دیکھو اللہ نے آنکھ دیے دیکھنے کے لیے, میں جو آنکھ بند کر لوں آگے آ رہا ٹرک, میں آنکھیں کر لوں بند اوپر سے ٹرک چل گیا, خدا نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے, اگر ٹرک آ گیا تو میں بھیج دیتا اور سر یہ تم خود آنکھیں بند کر لوں, خدا نے مجھے آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے, آگے دیکھ رہے ٹرک آ رہا کانوں میں انگلیاں دے دی آنکھیں بند کر لی, پھر خدا نے ظلم کیا کیوں کر ظلم تو دوری آپ نے جان کر کیا ہے. پھر کہتے ہیں خدا جب باہر ہے جی ہم ہمارے جب باہر کیوں لگاتا ہے خدا, یہ جبر خدا زور سے بناتا ہے, یہ جبر نہیں ہے جب باہر ہے. ہاں ہمارا اصول ہے جو شخص ہو کہ اللہ مہربان کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, جیسے کہ آنکھیں بند کی تو آگے نظر کچھ نہیں آتا, پھر شیطان جو ہے نا اس کی حرکت ہوتی ہے پتھرا چڑھ گیا. ہاں فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, پھر وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, فہو لہو کریم, وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور باوجود ہو اس بات کے کہ وہ شیطان اس کو رائے حق سے ہٹاتا رہتا ہے, ہاں وہ شیطان اب یعنی شیطان ایک جن سے ہو گئی تو کئی شیطان ہو گئے اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے, ایک ادھر سے چمٹ جاتا ہے ادھر سے چمٹ جاتا ہے, ایک آگے کو آ جاتا ہے پیچھے کو ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ انہم لیسدون من سبیل, وہ شیطان اس کو رائے حق سے ہٹاتے رہتے ہیں. وجہ سے بولا اور یہ مشرک لوگ ہو یہ سمجھتے ہیں اللہ محتد ہوں صحیح راستے پر جا رہے ہیں, ہم تو سیدھا گئے سیدھا چلا شابا شابا شابا شابا شابا شابا شابا کرتا رہتا ہے, وہ سمجھتا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, کر رہا ہے غلط کر سمجھتا میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور وہ اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا میں اچھا کر رہا ہوں, ان کو سمجھاؤ کتنا سمجھاؤ بھائی یہ اچھا نہیں ہے یہ برا کام ہے, جہاں جاتا ہو میں کو پاگل ہوں تمہیں سمجھانے والے بندہ آ گیا ایسا کر رہا ہے کہ نہیں سر. اور پھر کمال کیا یہ شیطان ہو عبادت کے رنگ میں لوگوں کو خراب کرتا ہے, یہ جتنی بھی رات ہے میری یہ سب عبادت کے رنگ میں کراتا ہے, کتا کے لوگ کہیں میں اچھا نہ ہوتا ہے, اس میں کیا حاصل ہو گیا نماز کو پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے, گرو شریف کو پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے, تم اسے روکتے ہو تم شیطان ہو, الٹا تم شیطان جو روکتے ہو ہمیں عبادت سے روکتے ہو, کہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ تم شیطان ہو تم عبادت, کیونکہ عبادت سے روکنا شیطان کا کام ہے, کیونکہ تم عبادت سے روکتے لہٰذا تم شیطان ہو, تو شیطان ہونے یہ پٹی بڑھاتا رہتا ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ شیطان ہے کہ میں شیطان نہیں ہوں, ہاں یہ شیطان ہے کہ دیکھو تمہیں عبادت سے روک رہے ہیں, میں نے تمہیں کہتا عبادت کرو میرا سواب ہوتا ہے, عبادت کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے ابھی ایسا پلید ہے. فیحسبون انہم مہتدون, یہاں تک حتی لا جانا, جس وقت یہ نصیحت فراموش قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا, جانا بمعنی یا تینا ماضی بمعنی مضارع, یہاں تک کہ جس وقت یہ نصیحت فراموش قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو وہ اپنے ساتھی شیطان کو دیکھ کے کہے گا اور جس نے اس کو بہکایا تھا اور جو نصیحت کرنے والے کو وہی کہا شیطان کہتا تھا. ٹھیک ہے نا جی, وہ شیطان جو اس کو غلط راستے میں لگا رہا تھا کہتا ہے بالکل صحیح رکھتا ہے, اس کو دیکھ کے یہ کہے گا, ہاں اس کو دیکھ کے کہے گا یا لے کا ہائے کاش دنیا میں بہنی و بہن کا بوجھل مشرقین, میرے اور تیرے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ رہا ہوتا, تیری میرے سے ملاقات نہ ہوتی, میری تیرے سے ملاقات نہ ہوتی, کاش تو دور رہتا میرے سے تو میں گمراہ نہ ہوتا. اس طرح حبیث القریم, کیونکہ تو شیطان بھی آدمی کا کیا ہی برا ساتھی ہے, بہت برا ساتھی ہے تجھے, اس وقت کہے گا قیامت کو, اب دنیا میں تمہیں سوچ رہی کچھ اور ہم پتہ ہے کیا کہیں گے اس کا جواب, وہ جب شیطان کو یوں کہے گا کہ ہم آگے کیا جواب دیں گے, خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ولین باقوم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشرکون, ہم کہیں گے او گنہگارو او گنہگارو, جبکہ تم نے دنیا میں ظلم و شرک کیا تھا آج تم کو یہ بات کبھی فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم اور شیطان عذاب میں سب ایک ساتھ عذاب میں شریک ہو, پھر عذاب میں مشترکون. طبیعت انسانی کا ایک خاصہ ہے, انسانی طبیعت جو ہے نا اس کا ایک خاصہ ہے, وہ کسی کو شریک کی مصیبت دیکھ کر کے نا کچھ تسلی حاصل کر لیتا ہے کہ چلو جی میں اکیلے ہی زندگی ہوں تو اس پر بھی تو یہ بات آئی ہے, چلو میری اوپر تکلیف ہے تو اس پر بھی تو نہیں ہے, اس طرح خیال کرنے سے نا کوئی ذرا تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے انسان کو, یہ بخلی کی بات ہے. جیسے کہتے ہیں مر گیا وہ جشنے جا رہا, ہاں اس طرح کر کہہ رہے کہ تم سارے مجھ جاتے ہو, ہاں سوال کرنے والے کٹھے ہو مر گیا وہ جشنے جا رہا. اب کافر حق حق کا کفران کرنے والا, حق بات کا انکار کرنے والا خام خام سوال کرتے رہتے ہیں, دراصل ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے, ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے, ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے. جب مہر جباریت لگ چکی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آن کر تو سنا, کیا تو میرے کو سنائے گا, تو میرے کو سنائے گا, میں نے بھی میرے سن سکتے ہیں نہیں جی سنا سنا تو نہیں سکتے, سنتے تھے کیا کہہ رہا, اب آؤں گا تو سنو سنا اور تم کیا میرے کو سنائے گا, یعنی میرے کو نہیں سنتا, بالکل نہیں سنتا, یہ تو سنتے ہیں چاہ رہا تھا ہے نہیں, مگر ان کو اس سننے کا فائدہ تیرے سننا نہ سننا برابر ہے, یہ مطلب ہے کیسے یہاں کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے تو کہنا پڑے گا کہ میرے بھی سنتے تو ہیں اور سننا ان کے لیے نہ پڑے, اب ہم کرتے سنو سننا اور تحادل ہومیا, کیا تو اندھے کی رہنمائی کر سکتا ہے, یعنی اندھے کی رہنمائی کر سکتا ہے, یہ اندھے ہیں یہ کہاں سے ہیں جی, اندھے تو کوئی نہیں ہے جی, مگر ان کو فائدہ کوئی نہیں دیتا ہدایت, ہو اندھے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کوئی ہے جی, اندھے تو بالکل نہیں دیکھتے, یہ تو دیکھتے ہیں یہ تو اندھے نہیں, مگر یہ کیونکہ وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے اپنی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے, اس واسطے کر کے ان کا ہدایت کرنا نہ کرنا برابر ہے, ہمیں تو کہنا پڑے گا کہ دل ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, میں تو ہم کیسے صاف صاف باتیں ہیں مگر لوگ ہیرا میری بھی نہیں کرتے ہیں, وہاں دل میں آ کر کے مسئلہ کیسا صاف ہے, نہیں جی مردے سنتے تو ہیں مگر مردوں کو سننے کو فائدہ کچھ نہیں ہے نہیں, کیونکہ میں یہ بھی سنتے ہیں کہ خدا نے کوئی یہ بات دھیان میں لگائی ہے, میں بھی سنتے تو ہیں نا مگر ان کے سننے کا فائدہ تو نہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاصا یہ گلی ادھر جا رہی ہے, یہ گلی ادھر جا رہی ہے, یہ بارہ بلاک میں جا رہی ہے, یہ گلی جو ہے بیس بلاک میں جا رہی ہے, سارا ان کو پتہ ہے, دیکھتے سب کچھ ہے مگر وہ فائدہ نہیں, ان کو پتا ہے لاہور اس طرح آئے جائے, یہ سڑک جاتی ہے یہاں سے یوں جاتی ہے, یہاں سے یوں جاتی ہے, سارا انہیں پتا ہے بالکل دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کا فائدہ, یہاں تو تم نے اسما اسما کا فرق نہیں کرتے, تم یہاں وہی اسما اسما کا فرق تم نے کرنا ہے, جیسے بھی کسی بیچارے سے کہیں لکھا گیا کچھ ہو وہی چلا رہا ہے سلسلہ, کسی بھی جانے والے میں نے لکھ دی بات, بچوں نے اس کو پہلے باندھ لیا, ہم نے کہا یہ جیسے مسئلہ ہے اور جو دوسرا کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہمارے کان ابھی ضلال مبین, یہ ایپ بالکل لوٹ کر لو اس کے ساتھ. ماں زمین اس میں من فل قبول ان کا لات اس میں موتا, ان کا لات اس میں موتا افان تک اس میں سما ہے, بالکل یہ برابر نہیں. ہمارے کان ابھی ضلال مبین, اب آپ بھلا بہنوں کو سنا سکتے ہو یا انتوں کو یا ان کو جو پوری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, راہ پر لا سکتے ہیں ان کو؟ نہیں لا سکتے. تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنَّا عَلَيْهَا بَلَّكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. سو اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں دنیا سے اٹھا لیں اور عالم برزخ میں لے جائے آپ کو, دنیا میں آپ نہ رہیں, فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تب بھی ہمیں ان کافروں سے بدلہ لے کے ہی رہنا ہے. یا پھر نوری جلنا کل لذی وادنا ہم, ان کافروں سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھلا ہی دیں, آپ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے وہ بچوں کو جو ہے عذاب وہ آپ کو دکھلا دیں, کافروں کو یہ عذاب ہو گیا جیسے بدر میں ہوا تھا. بدر کی لڑائی میں کافر 70 مارے گئے, 70 قید ہوئے حضرت کے دیکھتے دیکھتے دنیا ہی گئے. ہاں بہنا علیہم مقتدرون, بہرحال ہم ان پر ہر طرح سے قدرت رکھتے ہیں. اب جب ان کا حال آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو پھر آپ توحید کا دعویٰ جو بیان کر رہے ہو چھوڑو نہیں, پکے رہو اس پر, کیے جاؤ بیان. جو نہیں مانیں گے ہم ان کی خبر لے لیں گے, ہم جانے ہو جائیں. فرسٹ سکھ مل رہی وہ ہی آئے رہے او ماں یو آئے رہے اللہ جی وہی آئے رہے ماں تو اون آئے رہے, وہ ایک ہی چیز ہے. آپ اس قرآن پر جو آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ آپ بھی قائم رہو, کیونکہ آپ سیدھی راہ پر ہیں. ان کے نہ ماننے سے یہ نہ آپ پڑے کہ تم رائے حق پر شاید رہو, نہ کہ نہیں مانتے سزا میں نہ مانے, آپ بالکل سچی راہ پر ہیں. یہ قرآن کریم تو آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرم کی چیز ہے, بڑے مرتبے کی چیز ہے اور نصیحت ہے. ذکر بہت بڑی زمین جو ہے نا یہ تعظیم کیا ہے, ہاں بڑے شرم کی چیز ہے, بڑی نصیحت ہے. ان قریب صحبت سلون, تم سب سے بات پرس ہوگی کہ تم نے قرآن پر کیوں عمل نہ کیا, کیوں نے تفکر نہ کیا, کیوں تدبر سے کام نہ لیا. ہاں بس المن اب سلام قبل ہمیں رسولنا اجالنا من دون الرحمن آلیہ یعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مشرکین سے ہمارے ان نبیوں کا حال تو پوچھو. من ارسلنا الیہ من قبل کمیر رسلنا, الیہ کا لفظ یہاں مقدر لگا لو, ان مشرکوں سے پوچھو. من سے بلا مشرک, ان مشرکوں سے پوچھو کہ جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں میں سے رسول بھیجے, جیسے یہودی ہیں شرک کرتے ہیں عزیر کو پکارتے ہیں, یا عزیر کا وسیوا کرتے ہیں, عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں, یا عیسیٰ یا مریم کا وسیفہ کرتے ہیں, یا عیسیٰ یا روح القدس کا وسیفہ کرتے ہیں, ہیں ان مشرکوں سے پوچھو تو صحیح, جن کو ہم نے تم سے پہلے یعنی رسولوں کی طرف ہم نے بھیجے تھے, کہ ان کی شریعت میں آج اللہ من دون الرحمن آ جاتا ہے, اللہ مہربان کے سوا اور معبود کو مقرر کیے تھے جن کی پرستش کی جائے, یا وہ خود پیغمبر کسی کی پرستش کرتے تھے؟ بتائیں, پوچھو ان مشرکوں سے. کوئی ٹھیک ہے, یہ ہے مانا اس کا حضرت جی بس المن اب صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, ان رسولوں سے پوچھو, کیونکہ رسول زندہ جو ہوئے حیات النبی جو ہوئے سب رسول زندہ, ان رسولوں سے پوچھو. اج اللہ من دون ہمارے آج نہیں ہو بسو, کیونکہ حضور کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی رسولوں سے, تو بات بھی ہے کوئی سوچو. یہاں کے بہت بڑا مفتی اعظم جو ہے جی تو اس نے اس کے متعلق کو بڑی لمبی چڑی, اس نے میرے خلاف لوگوں نے باتیں اڑائی. ہم نے کہا یہ بکواس بکتا ہے, جیسے قرآن میں حضرت نبی کا ثبوت موجود ہے, یہ دیکھو آج موجود ہے, یہ بکواس بکتا ہے, بکواس کا استعمال مت کرو, بڑا بے ایمان ہے. تو میں نے اس کے اوپر ہر سال منا سلام قبل کا میرا سلینا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں, اسی لیے ان سے سوال کرنے کے بغیر کہا گیا ہے. جیسے مشکلات القرآن صاحب 234 میں سید انور شاہ صاحب نے لکھا ہے یستدل بھی علی حیات الانبیاء, یستدل انہیں مجنون کا سلا کہا ہے, انہوں نے کہا کسی نے کسی جاہل آدمی نے یہ دلیل پکڑی ہے, تو خود بیچارے کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. یستدل کیوں کہتے ہیں؟ تیرا کلمہ جو ہے تمریض کا نہیں ہوتا, یستدل مجنون یہ تمریض کا سلا نہیں, یعنی یہ قول بیمار ہے, ہاں ٹی بی کی بیماری ہے اس قول کو. دفاع بعد یہ مطلب واقعی مراد لیا ہے اکیلا ہوا رہتا ہے نہیں, تو جبریل قال له لیلۃ الاسراء حين امر ایہ, یہ ساری بات نقل کی ہے. لیکن وہ کیلا پتنی ہے کون کیلے والا, کوئی کس طرح پہ اسے کوئی نہ کہ قال ابن عباس والحسن ومجاہد وقتادہ وسدی وعطاء, سدی میں سے کہیں اگر ان اللہ تو ریل کیا رہا اس پر, اس مسئلہ کا نہیں کیا تھا. یہ ابن عباس خود صحابی ہے رسول اللہ, حسن تابعی ہے حسن بصری, حضرت مجاہد یہ شگرد ابن عباس کے, قتادہ شگرد ابن عباس کے, سدی جو ہے وہ بھی, اور عطا یہ بھی شگرد ابن عباس کے. ارادو بس الاتباع من ارسلنا, یعنی جن کو رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے نا ان کے پیروکاروں سے پوچھ, بس الاتباع من ارسلنا, ہم جی ارادہ بس الاتباع من ارسلنا, وحمل کا شرائع ہے ان کی شریعتوں کے جو حامل ہیں, پابند ہیں شریعتوں کے. کیوں یہ معنی کیوں کیا؟ اذ یستحیل سوال الرسول انفسہم, سبحان اللہ یہ کیوں معنی کرتے ہیں؟ اس واسطے یستحیل محال ہے, محال ہے سوال الرسول انفسہم, خود رسولوں سے سوال کرنا محال ہے. زندہ ہے تو سوال محال ہے, جنہیں سوال ایسا بھی ہے جو فوت ہو گیا تبھی تو کہتا ہے یستحیل مستحیل اور محال ہے سوال کرنا ان رسولوں سے. ولیسوا مجتمعین فی الدنیا, اور دنیا کے اندر وہ جمع کوئی نہیں سب سے پوچھتے ہیں, وہ دنیا کے اندر صرف حضور پاک ہے, اس وقت جسے ویا کتنی صرف حضور پاک ہے, اور جو حضرت عیسیٰ ہے وہ بھی واقعی زندہ ہے مگر وہ یہاں دنیا میں نہیں, وہ آسمانوں پر ہے. البحر المحیط جلد آٹھویں صفحہ 18, ایک حوالہ ہو گیا جی, دوسرا حوالہ سن لو. بس الامم من ارسلنا من قبل کرے رسولنا, امم کلم یا مقدر حضر مطاب کا ہے, سوال کر ان رسولوں کی امتوں سے, امتوں سے سوال کر, جو رسول ہم نے پہلے بھیجے ہیں نا ان کی امتوں سے سوال کر, یہودی ہیں عیسائی ہیں یا دوسرے مارکہ ہیں. تفسیر مدارک اور تفسیر تبصیر الرحمان علامہ محیبی رحمۃ اللہ علیہ کی, تبصیر الرحمان اور مدارک سبا سبا جلد دوسری سبا 256, تبصیر الرحمان ایک مت اس کا سب یہ 256 مدارک کا سبا میں نے نہیں لکھا, وہ آپ موجود ہیں تو مدارک میرے پاس جتنی نا وہ تفاصیل البا والی ہے نا, اگر یہ مدارک میرے پاس ہے نہیں اس واسطے پھر میں نے وہ سبا نہیں لکھا. ہاں جی تفاسی غلبہ میں اس میں مزاری بھی ہے حاضر بھی ہے مدارت بھی ہے عباسی بھی ہے, چاروں تفسیر ہیں. اس بات میں نے اس کا سوا نہیں لکھا, مزاوی کبھی اسی بات کا سوا نہیں لکھا, میرے کاغذ ہے الگ الگ مزاوی ہے مگر میں نے جلدی میں نا میں اس کا سوا نہیں نوٹ کر سکا کیونکہ یہ مجھے ملک رہا تھا. بہرحال اس میں بس الامم ہم علماء دینہم, کتنے حوالے ہو گئے حضرت جی؟ بارے محیط ایک, مزارک دو, تفسیر الرحمان تین, مزاوی چار, قرطبی پانچ, سمجھائی نہیں جی؟ ہاں اور میں نا اور دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پانچ تو یہ ہو گئے نا بڑے بڑے جو ہمارے پاس تفسیریں جو ہیں ہے جی, تو اب مولانا تھانوی ان کو زیادہ مانتے ہیں, وہ جو بندی ہے ہم تو جو بندی ہے نہیں, وہ جو بندی ہے نا ان سے پوچھو وہ کیا مانا کرتے ہیں. تو ان بھی دیوبندی, مولانا تھانوی بھی دیوبندی. اب کس دیوبندی کی بات مانے, مولانا تھانوی کی مانے یا تمہاری مانے؟ مولانا تھانوی تو غلط کہتے ہیں نا, مفتی اعظم سرگوزے کا ٹھیک کہتے ہیں. مولانا تھانوی کو تو غلطی لگ گئی ہے, وہ تو یوں ہی باتیں کر جاتے ہیں. ولی اعظم اللہ اگر محقق کے اعظم ہے تو یہ مفتی سرگوزا ہے. تھانوی کو تو کوئی تحقیق ہی نہیں تھی, تھانوی تو یوں ہی باتیں باہر جاتا تھا. ہم دیوبندی نہیں, یہ دیوبندی ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجیے, کیا مطلب یعنی ان کی کتب اور صحف سے جن کا کچھ بقیہ موجود ہے تحقیق کر لیجیے, کتابوں سے دیکھ لیں. جی بیان قرآن, یہ بیان قرآن, بیان قرآن کی عبارت اور ہے بھائی, بیان قرآن کی عبارت اور ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ تفسیر عثمانی ہے, یہ مولانا شبیر احمد عثمانی, یہ تو بندی نہیں ہے. شبیر احمد بھی بریلی ہے, بریلی سے گئے جی, بےمان متلی, یہ عثمانی متلی ہو گئے تھے کیونکہ عثمانی نے یہ بات کی ہے, یعنی ان کی کتب اور سوچ ہے. ہاں جی اچھا, اور سنا جی ماجی صاحب سب 639 اور سنا جی تفسیر ماجدی. ہاں جی, یعنی ان کی کتابوں اور صحیفوں سے جیسے کچھ وہ موجود ہیں تحقیق کر دیا جائے. کہ مولانا عبد الماجد الجبادی ہیں جی, انہوں نے لکھا ہے آگے کا, اس سے اوروں کو سنانا مقصود ہے کہ جس کا جی چاہے تحقیق کر لے. تم کتابوں دیکھتے رہو, اور کتابوں میں دیکھنے کو رسولوں سے پوچھنا مجازن کہہ دیا. جیسے ہمارا بھی محاورہ ہے کہ کسی مسئلہ طبی مختلف ہی ہاں کو مختلف کتابوں میں دیکھا ہو, پھر کہتے ہیں آؤ ذرا شیخ ابو علی سینا سے پوچھے, شیخ ابو علی سینا سے پوچھے کہ وہ کیا کہتا ہے. شیخ ابو علی سینا مر گیا, بالٹی سوا 900 جگہ تھی بجان قرآن جلد سی سب اچھا تھی سب 900 تھی ہر چار جگہ جلد بسری سب اچھا تھی بجان قرآن جلد سی سب اچھا تھی مولا تھانے کی اچھا فیملی آ گئے بھائی جی آگے دو سہل سے مولانا سبھی آگے تین ٹھیک ہے جی اب آگے چلو ہتانی مولانا مولانا عبد الحق کا ہتانی کسی ہتانی لا رہے ہو سر پوچھ کہ پہلے رسولوں سے یعنی ان کے علماء سے تو پوچھو رسولوں سے پوچھو یعنی ان کے علماء سے پوچھو کیا ہم تھے جی یہودی ہیں جو مولوی ہیں ان کے کہ کیا ہم نے اپنے دعا اور معبود کی پوجنے کے لیے مقرر کی ہے ان کے علماء کبھی نہیں کہیں گے کہ خدا نے مقدس معبودوں کو پوجنے کی اجازت دیا ہے وہ ان کے عوام شرک میں مبتلا ہوں فتح منہ تفصیل تعلیم اس کو نام کر منہ لکھا ہوا ہے میرا احمد سعید یہ احمد سعید نہیں تو احمد سعید اور صاحبان ہے رحمۃ اللہ علیہ کے شکیل میرے استاد بھائی اور اس وقت ان کی عمر ہے میرے خیال ہے تمہارے استاد استادوں سے بھی زیادہ ہو گیا شاید ہم عمر ہوں گے صاحبان رہیں گے میرا نام ہے سعید صاحب میرے مشہور ہے انہوں نے بچے کشف الرحمان کشف الرحمان 786 786 مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی تحقیق کی جائے کہ کیا صاحب کا پیغمبروں کے زمانے میں کبھی کسی پیغمبر کے زمانے میں ہم نے سوائے رحمان کے کسی دوسرے محبوب کو مقرر کرنے اور پوجنے کا حکم دیا ہے یعنی اگرچہ رسول اس وقت اس وقت نہیں ہے یعنی اگرچہ رسول اس وقت نہیں ہے ان کی کتابوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ کسی نبی نے آج تک شرک کی تاریخ دی ہے تم نے کہا ہے یہ بابا میری کوئی بندی نہیں ہے جب تجا کر سکے چاہے تو میری طرح وہی مزدوری بن گیا پچھلے رہنے سے میں سات سو چھاتی اور بن گئے آشف لال صاحب بیٹھ کے ساری دنیا جانتی ہے بہت بڑے بزرگ اور یاد ہوئے ہیں آشف لال صاحب بیٹھے اور یہ ہمارے بھائی جی ہیں کہ ہمارے بہت ہوئے ہیں ان کی پیر سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے پیر کے نام پر رکھا ہے ایک کا نام کا محبوب لال وہ بڑا ہے چھوٹے کا نام تو آشف لال وہ یہاں سے دو بنے پہلے تو بھی ہم رہا ہے ہم سب کو کپڑے کی دکان ہے اس کی آشف لال ان کے نام پر نام رکھا وہ خود کہا کرتے تھے میں اپنے پیر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تو اللہ شکار صاحب رکھی انہوں نے لکھا ہے یعنی ان کے عقائد جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ہے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے دیکھ لو ان کو دیکھنا بہت پیغمبروں سے پوچھ رہی ہے ان کی کتابوں کو دیکھنا بہت پیغمبروں سے پوچھ رہا ہے یا یہ کہ جس وقت ان کے روح مقدسہ سے ملاقات ہو تو پوچھ جائے گا کبھی ارضا آتے یہ دنیاوی زندگی میں بھی نہیں ثابت کر رہا تم جو اس مخلوق کو ادا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہاں تم جو ہوتا تم کو دس والی بات جاتے تو وہ ہزار والی بات ہو گئی اس سے کوئی شخص آگے اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ ساتھ تھا کچھ آئے ہمیں زمین کو توحید میں شبہ تھا نعوذ باللہ ایسا خیال تو کسی مخلص عام مسلمان کی طرف بھی نہیں ہو سکتا یہ جائے کہ اللہ کا رسول اور رسول کی الفاظ رسول بلکہ عام مسلمانوں پر یہ بات ظاہر کرنی ہے کہ شرک کی ممانع اصل دین ہے اور دین کے اصول میں تمام انبیاء کی شریعتوں میں تفریق ہے اللہ کے سوا دوسرا معبود کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ہم سمجھ آ گئی اب یہ کتنے حوالے ہو گئے جی پانچ چھ حوالے ہو گئے اب آگے چلو جتنی نو سال ہو وکیلا نو سال یہ خود کیلا بتا رہا ہے کیلا کون کمزور ہو جاتا ہے پہلے میں تو کمریز ہے میں نے پہلے کہا ہے یہ نہیں بولتا یہ دوسری جو ہے نا ان کا سب علماء میں نے کہا ہے کہ تم نے بعض نے یہی مانا کیا جو ہم کر رہے ہیں مجاہد نے یہی مانا کیا حسن نے یہی مانا کیا قتادہ نے یہی مانا کیا سدی نے یہی مانا کیا کہا نے یہی مانا کیا تمام مفسرین جو صحابہ و تابعین ہیں وہ یہی مانا کرتے ہیں یہ نہیں ہے پکیلے آنے کے بعد ہم نہیں مانتے پیچھے کسی نے کہا دیا میں بعد کے نہیں کوئی لگا دیں کبھی نہیں مانے اچھا دکھتی نظیر احمد دیکھ لیے یعنی ان کے معتقدات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں دیکھ لو اور ان کو دیکھ رہے گویا کسمروں سے پوچھ رہا ہے ہاں جی حاشیہ نمبر 9 اور سب 593 یہ ان کے اوپر اصلاح کی ہے انہوں نے. اصلاح ترجمہ دہ رویہ میرے پاس ہے, وہ اصلاح ترجمہ دہ رویہ. حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی نے اس پر اپنے رسالہ اصلاح ترجمہ دہ رویہ میں کوئی تنقید نہیں کی کہ یہ غلط لکھا ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو مولانا تھانوی نے کیونکہ اس سارے خاشی کے اوپر نظر کی ہے اور اس تصویر کا نظر کر کے ایک غلط دیتا ہے, جہاں اس سے غلطی ہے وہ بندے آگے کی تھا وہ آگے دن تو تھا نہیں, کیونکہ کیا اس کی عربی آتی تھی شوق ہوئی کہ میں تصویر لکھ لیا کر دینا لکھنے کا آج نہیں تھا بہ محاورہ اسے لکھ لیا مگر علم نہیں ہونے کی وجہ سے دونوں کے اندر کامل میں نے لکھ رہی تھی کئی جگہ غلطیاں کہا گیا ہے. اس وقت حضرت کو ضرورت پیش آئی کہ زور دیکھ کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. انہوں نے ایک اتفاق مسالہ ہے تقریباً 40 صفحے کا, اس کے اندر انہوں نے اس کی غلطیاں کٹھیا کی ہیں اور اس طرح آتی ہے کہ یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ جو تنقید دی ہے نا انہوں نے, یہ مسئلہ ان میں نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ صحیح ہے نا, یہ انہوں نے دیکھا اور اس پر تنقید نہیں کی. تو آپ بھی خود یہی مانا کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد شاہ عبد القادر صاحب, یہ ہمارے سب سے بڑے جائیں شاہ ولی صاحب کے ساتھ آ گئے, شاہ عبد القادر, شاہ عبد نصیر الدین, ہاں جی شاہ عبد العزیز, شاہ عبد القادر, یعنی کسی دین میں شرک روا نہیں رکھا. اور پوچھ دیکھ, یعنی جس وقت ان کے حوالے سے ملاقات ہو وہ مانا وکیلا والا, یا ان کے حوالے کتابوں میں سے تحقیق کر, وہ بات آ رہی ہے ان دونوں کو دے دیا. کیا ہلوا سکوں دنیا کی زندگی تو چاہیے, یہ دنیا کی زندگی کیا سارا جھگڑا پڑا ہوا ہے, ہلوا سے پوچھے دنیا کی زندگی تو پہلے ہلوا تو یہاں سے ہلوا نکل گیا جہاں ہے. کیا یہ دوسرا مانا کیا ان کے حوالے کتابوں میں سے تحقیق کر, یہ مانا ہو گیا نا کہ ہم مانا کرتے ہیں. اب مجھے حیرت نہیں آ گیا, مجھے حیرت نہیں, وہ اس آیت پر لکھتے ہیں ان مشرکوں سے اگلے پیغمبروں کا حال تو پوچھئے کہ بھلا وہ بھی خدا کے سوا کسی کے پرستش کرتے تھے. لہٰذا اس کے بعد مثال میں موسیٰ کا قصہ بیان کیا, کہ میں موسیٰ ہی کو دیکھ رہا کہ موسیٰ نے کیا کہا, یہ مسلم دیکھ رہا ہے بات وہی کر جائے, بات وہی کر جائے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کے انسان لگا دیتا ہوں اور پتہ لگ جاتا ہوں, یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھ ہمیں زندہ جو ہے دکھا. یہ نہیں مطلب ایک ہوگا جنہوں نے شاہ کا تو سب سے اوپر ہمارا جس نے سب سے پہلے بھی ہمیں آ کے بتایا ہے وہ مپرس, وہ مپرس احوال آنا کہ پھر اس تازہ بوجھے پیش تو اب پیغمبران خود آیا چار کا بوجھے بجل خدا بابودان دیگر فرشتے کرنے شور آنا وہ پرس احوال آنا ان پیغمبروں کی احوال پوچھ, لوگوں سے احوال پوچھ, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں سے نہیں پوچھنا کہا ان کے حوال پوچھ, کتنی بڑی بات کر رہے ان کے حالات پوچھ لوگوں سے. یہ کتنے حضرت دس ہو جا عبد الغفور صاحب بن رہی ہے جی ہمارے سر میں رہے ہیں, یعنی ان لوگوں سے پوچھ جن کی طرف ہم نے کچھ سے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں, ان سے مراد پہلی امتوں کے لوگ ہیں. یہ 11 ہو گیا جی 12 ابو سعود بیدانی والی تفسیر لکھ کر کے اس آیت کی تائید میں آگے ایک اور آیت پیش کی, اس کا معنی یہی ہے کہ ان کے انتوں سے پوچھا. اس نے دوسری آیت پیش کی, فس علی الذین یقرؤون الکتاب من قبلکم, ان لوگوں سے پوچھ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں, وہ اگر آیت جو تو 11 سے پارے کیا ہے اس آیت کے حل کے لیے وہ آیت پیش کی, اس کے ساتھ یہ آیت حل ہو جاتی ہے. وہاں یہ مطلب ہے کہ ان اہل کتاب سے پوچھو, یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو. اس مجازی میں نے کا فائدہ لکھتے ہیں بفائد تو حاضر مجاز اب تم بھی ہو حالا ان رسول آن ہو ہی نما نہ قدر رسومت ہو اور رسول نام آج پوری امم ہو وہ لمبا ہو مجھ سے کہا گا. اچھا اب پتا آ گیا پہلے چلا گیا دوسری صدی کا عالم امام محمد کا بھائی امام وہ نہیں پتہ سکے پہلی صدی دوسری صدی کا بندہ پتا وہ معلوم قرآن جو تیسری سب چوتھی سچی بات ہے جس سے ان کا اٹھان فکر جن لوگوں نے میری بات کی ان کتابوں کے اندر میری امداد کی ہے نہیں ان کے ہاتھ میں دل سے دعائیں کرتی یا اللہ ان کو مال جان عمر برکت عطا فرما ان کو میں بہتر ان پر پکا رکھ یا اللہ ان کو ختم ایمان پر کر جس سے ہمارے ختم ایمان پر شکر ہے یہ کتاب بھی ہمارے پاس آ گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مار جانا لازمی برکتیں ادا کرنا یہیں آپ کو سمجھنا چاہیے. معنی قرآن جس چیزوں سے ہوتی یقول القائل سوال کرنے والے سوال کرتا ہے چند امر آئیں گے سارا رسول قد بتاؤ کس طرح خدا نے حکم دیا ہے ان رسولوں سے پوچھے جو چلے گئے ہیں یہ خدا کیسے کہہ رہا ہے رسول وہ رسول کو یہاں آئیں ان سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی ہے سمجھ نہیں آ رہا سب سے جگہ جہاں وہ کہتے ہیں احد ہونا انجس اعلیٰ اہل تورات والی انجیل یہ تورات والے ہیں جو انجیل والے ہیں ان کی پوچھو انما يخبرون عن كتب الرسل وہ رسولوں کی کتابوں سے دیکھ کر کے تمہیں بتائیں گے اللہ تی جاؤ گیا جو لائے تھے وہ پیغمبر ان کتابوں کو پھر آس عالم کتب جس وقت کتابوں سے پوچھا فکان نے اس عالم انبیاء دو عظیم نبیوں سے پوچھا گیا کیسا صاف کری رکھتا ہے پھر اور کوئی شک رہ جاتا ہے جی اتنے ہم حوالے دیں پھر بھی ہم جھوٹے پھر بھی ہم تجلیے پھر بھی ہم جو بندیوں سے کھا رہے پھر بھی ہمارے کچھ نواب مغل تعلیم آئے تمام راضی آ گیا جی تمام راضی اس نے مجازی میں نے لکھنے کے لیے قاعدہ ہے کہ لکھا ہے اس نے اسی مقام پر قاعدہ لکھا ہے اس نے کہا ہے فکر سوال ہی موضوع لا یمکن سوال ہی ہے ایسے موقع پر کہنا کہ تو سوال کرو تو جہاں اس سے سوال ہے ناممکن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں ہے رسولوں سے سوال کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ تو دنیا صرف سے ہو گئے اب ان سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو ناممکن ہے تو یہ ذکر کرنا سوال کا ہے کہ جب پاس جہاں سوال ناممکن ہو رہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یقین مراد نہیں ہو اس سے مراد یہ ہوتی ہے الحج ہو بل استدلال غور کرو اور ان کی دلائل جو ہے نا وہ سامنے رکھو سب قول من قال اس کی مثال ایسی جیسے کوئی کہے سل الارض من شق انہارا کا وغیرہ اشجارا کا وجنا سے مارا کا فإن لا تجب کا جواب اجابت کا اعتبار جیسے کوئی کہے زمین سے تو پوچھ کم سے کم کہ تیری محنت کس نے بنائی ہے تیرے درخت کس نے اگائے ہیں تیرے پھل کس نے بنائے ہیں وہ زمین تمہیں جواب دیتی ہے یعنی تمہیں اس میں غور کا مطلب یہ ہے کہ زمین اے زمینیں تجھے کس نے بنایا ہے مطلب یہی ہے کہ یعنی تو غور فکر کا اسی طرح کے کہتے ہیں ہاں سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ان لوگوں نے قانون قبل ہو وہ بتانے والے محال ہے جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کا سوال محال ہے فکان المرادم ہو پھر مطلب کیا ہوگا کسی نے کہا تم ضرور بھی یہاں نے مطلب بھی اکیلے کا ہے وہ تدبر بھی یہاں دفاع نے کہا اللہ نے تجھے سمجھ دیا نا اس کے ذریعے تو تدبر تھا اپنی عقل سے اس مطلب کو غور تھا یہ راضی نے کہا ہے یہ تو ہو گیا جی پندرہ محمد بن ابی بکر بن عبد القادر صاحبی اس نے یہاں سوال جواب کے ذریعے بات کی ہے صحیح کیلا کیسا قال اللہ تعالیٰ اگر کوئی کہے کہ خدا نے یہ کیسے کہہ دیا وسال منا سلام قبل قبل بچے گا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا کی یا ہوں حالانکہ حضور نے تم سے ملاقات کو نہیں کی جن سال ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے سو چار جواب دیے چار جواب دیے سدا ہی ہے اجمار اس میں مقدر ہے تقدیر ہو بس الاتبا من ارسلنا اگلے میں جب یہ بار جو دیا ہے ٹھیک ہے جی ایسے کوئی محمد بن ابی بکر بن عبد القادر نے کہا ابن قتیبہ قریب القرآن اس نے کہا سل من ارسلنا الیہ رسولا من رسلنا قبلک یعنی اہل الکتاب یعنی اہل کتاب ہے جی غریب القرآن سب 399 ایک دوسرے حوالے یہ ہو گئے اور چار حوالے ہاں جی پھر حوالے یہ ہو گئے ابن عباس اسلم مجاہد قتادہ سدی عطا ہاں جی یہ چھ آدمی یہ ہو گئے سر اور سو کتنے ہو گئے جی 250 ابھی میں نے یہ تھوڑے لکھے ان شاء اللہ مزید یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے کوئی اور کسی بول کے چھوڑ دیا 22 حوالے یہ مسلم ہے بے ایمان ہے یہ جھوٹ بولتا ہے جو مفتی اعظم سمجھا جاتا ہے وہی سچا ایمان اثر ہے اور وہ حقیقت ہے خواہ تم حوالے جتنے بھی دیتے ہم نہیں مانتے بس ہم نہیں مانیں تم نے علماء اور سے تم بھی کافر ہو مولانا احمد سعید صاحب صحبان ہوں گے اچھا جی اور معراج میں خود انبیاء کے اجساد مال اجساد ملاقات نہیں ہوئی، میراج میں ارواح انبیاء سے ملاقات ہوئی، نہ اجساد مال ارواح کی. یہ اللہ اللہ میں نے لکھی ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی میں نے. وہ تو مصفنا ہے نا، پتلی جو مصفنا ہے میدانی، وہ بھی آنے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے مجبور کرایا. کان نائم الفی بیت ام ہانی بعض حضرات میں شائع، تو اس بھی ابھی آپ کو سیر کرائی گئی، ورجع من لیلتی، اسی رات واپس بھی آ گئے. وقت سے قصہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کیا. وقال مرسل علی الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام فصل جائے تو دہن، انبیاء علیہ السلام کی مثالیں آئیں میرے پاس مرسلہ، ہاں فصل جائے تو دہن، میں ان مثالوں کو نماز پڑھا دیا، میں تو انبیاء فل قبر میں سے اٹھو چکایا تھا. یعنی آگے وہی بیزاری سمجھ کے سارے بدلے نوری ہو میرا یاد نہ، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کا زہابی بھی برہ تو من اللہ، یہ تھوڑے سے ٹکڑے رات کو اس میں چلے گئے اور شہر کیا مہینے کا. مشاہدہ تو بیت المقدس، میں تو مقدس کا مشاہدہ کیا. وہ تمسر انبیاء لہو، انبیاء کا اس کے لیے ہمیں مثالی طور پر آنا، یہ اسی میں آئے. محمد جیلوی ایک بریلوی قسم کا بریلوی خیال کا آدمی ہے، اس نے اشارہ لکھی ہے سکندر نامی کی، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس آئی، میں دکھا دوں گا. یہ نہیں چاہتا ہے میرے پاس، میرے پاس نہیں چاہتا ہے، مکمل بیگانی میرے پاس ہے، تیس سپارے ہمارے. محمد گیلوی جو ہے نا شرح سکندر نامہ سب 36 میں لکھا ہے، ارواح انبیاء معراج کی رات آئے، معراج کی رات انبیاء نہیں آئے، انبیاء کے ارواح آئے. یہ وہ بریلی لکھ رہا سوچی سب سدو سب 229 اچھا ہی ہو، معلوم ہوتا ہے دوسرا کیا ہے غلط. اچھا ہی ہو انہ صلی اللہ علیہ وسلم راگ ہی ہر ارواح ہی مثال اجسان، ارواح جو چہن جسم کی مثالوں میں آئے یہ صحیح ہے. اور دوسروں کو کہو غلط ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سیوتی کہہ رہا ہے، علامہ عبد الرحمان سیوتی رحمت اللہ علیہ. اچھا اور سنو، محمد بن یوسف قادری رحمت اللہ علیہ جامعہ صوفیہ میں جو سب غریب رہے ہیں، اس کو میں نے دیوبند میں پڑھاتے ہوئے دیکھا. وہاں اس وقت میں تو بچہ تھا اور انتظار آتی کالیا کے سنائے تھے اس زمانے میں، یہاں ان کے بچے آپ موجود رہے ہیں، بلکہ میرے جگہ میں جانا ہے وہ فرماتے ہیں محمد عزیز قادری اچھا ہی ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعام ہی حل ارواح بھی مثال علیہ السلام، وہی مثال سے لکھی والی بالکل وہی عبارت انہوں نے لکھی ہے. اب تعلیق السبی جو دوسری 2239 ابن حضر حیثمی فتاوہ حدیثی یا جو چوتھی 2231 رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواح الانبیاء لا انساد ہے، ان کے انساد کو نہیں دیکھا ان کے ارواح کو. یہ ابن حضر حیثمی کہہ رہا ہے جس نے اصلاح نوح کا لکھی ہے اور انہوں نے فتاوہ حدیثیہ لکھا ہے. اب ابن حضرت کلامی آ گیا، نبی حدیث ابھی ہو رہے ہیں تو بازار وہاں کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مال ملائے کا دے مان لو اوتیا ہونا کا بھی ارواح الانبیاء، ارواح الانبیاء کو لایا گیا تھا. فاضل والے لائے نبی ہے قول ابراہیم نے قد بذل لكم محمد فضل باری جن صدی 158 آگے جن ساتھی 168 وَأَرْوَاحُهُمْ مُشَكَّلَةٌ بِشَكْلِ أَجْسَادِهِمْ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو الْوَفَا ابْنُ عَقِيلٍ. اتنے بڑے بڑے علامہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں تم کو تم بھی نہیں ہو، تو تم تو مسلمی ہو، یہ سارے بڑے متضری ہیں. بھائی یہ ان کی بنیاد ہوتی ہے، ابھی تم خواہ مخا عوام الناس کو خراب کرنا، عوام الناس کو کہنا تم ہے جو آتے کر کے کہا ہے. یہاں لوگوں نے بہت بڑی شور مچا رکھا ہے، میں نے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو فوٹو کال لگ گیا اپنے وہاں چپکا کے لے جا کے چپکا کے، کوئی ضرورت نہیں. میں جھگڑا نہیں ڈالنا چاہتا، حق بات کو ظاہر کر دیا آپ کے سامنے. وہ اپنے اس طرح کے حوالے جو ہے نا صحیح صحیح ان لوگوں کے نام کے حوالے پیش کیے، میں نے یہ پیش کیا، میں نے یہ کہا ہے کیا کہتے ہیں خدا ہے کہا بھائی خجے نہیں بھی نکلے ہیں جا جا ہاتھ نہ جا جی تو جانے اب میں کہوں گا رائے کا اصلاحی رائے کا اصلاحی مجھے نہیں بھی مل رہے ہیں جماعتنا یا انید معاندی ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لو جی حوالوں کو کر سکے باعث علماء باعث علماء اور جو دوسرے کہتے ہیں ان کو کیلا چلا تعبیر کیا جائے اللہ الرحمن الرحیم تسلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم نے کہا ہے کہ رسولوں کی کتابوں سے دیکھ لو یا نظر استدلال سے کام لو ٹھیک ہے جی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا آپ سامنے پیش کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا چنانچہ دیکھو والا کلام صلی اللہ موسیٰ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی مثال کے طور پر لے لو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے درباریوں کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول رب العالمین میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما جاؤں بھی آیا تنا پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے باہر ہماری نشانیاں لے کے آئے اذا ہم من حاجر حکوم اچانک ان نشانیوں کے ہنسی اڑانے لگے. رسول جو ہوگا نبی ضرور ہوگا یہ ضروری کہ جو نبی ہو رسول بھی ہو. کسان موسا تم نے حسان مسلسان کرانا رسول نبی یا رسول نبی ہاں جی کرما جام بیا یاتنا جب ہوں ہم ان کو جو نشان دکھاتے تھے وہ نشانی پہلے نشانی تھی پر چڑھ کے ہوتی تھی اکبر بن نکتیا انہوں نے نہ مانا. جب نہ مانا انہوں نے ان کا مذاق اڑاتے رہے اخذنا ہم بلا عذاب ہم نے ان کو مختلف قسم کی سزاؤں میں گرفتار کیا لال ہم یرجی ان تاکہ لوگوں کو سنتے شرک سے باز آ جائے مگر بجائے بعد آنے کے تو اتنا کالو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہو جادو کرا تو بے رنا ربت اپنے رب سے ان چیزوں کے وسیلے سے جو اس نے تیری طرف ہی کی ہیں ہمارے لیے دعا کر یہ سزا ہم جٹا دے ہندنا رمو کروں گا پھر یقین ہم جب تیری دعا کا اثر طے ہوگا ہم ہدایت حاصل کریں گے. انہیں دعا مانگی پیغمبر تو شفیق ہوتا ہے شفقت میں دعا مانگی قبول ہو گئی. فلما کسب نال ملا صاحب پھر جب ہم نے ان لوگوں کو پنچے عذاب ہٹا دیا ہلا ہم ینکسون فوراً اسی وقت دیر بھی نہیں لگی اپنے وہ ہاتھ توڑنے لگ جائے نہیں مانتے پھر اکڑ بیٹھے منازع میرے انہوں نے قومی پھر انہوں نے اپنی قومی یہ منازی کرا دی کہنے لگا لوگوں علیہ سلیم ملک مصرا کیا یہ حکومت مصر کی میری نہیں اور اس کا حکمران کون میں نہیں وہ حاضر نہ تجری ملتا تھی دیکھ ہی رہے ہو یہ نہریں ہمارے ایوان شاہی کی طرف بڑی بہ رہی ہیں افلا تم شروع ہے تم کو یہ باتیں نہیں سوچتی اس غریب رسی کی بات مان رہے ہو میں اتنا بڑا ہے حکومت کا پوری کا مالک ہوں اور میرے ساتھ یہ جو ہے اور خیر من حاضر الذی ہو مہین یہ تو بتاؤ کم سے کم ہو یہ جو ذلیل آدمی ہے ایک مہین نہیں میں ذلیل آدمی یہ جو ایک ذلیل آدمی موسیٰ ہے میں بہتر ہوں اس سے کہ نہیں اور اتنا ذلیل ہے یہ لاہور اللہ بلا ولا یا کاد یمین صاف طور پر بات بھی تو نہیں کر سکتا اس کو بات کرنا بھی نہیں آتا لوگ یاد کر کے مولوں کو بولنا نہیں آتا ہاں لا یا کاد یمین کیا بلا ہوں چھوٹی تھا ظاہر تھا یا مشرق تھا جو کامل ہوتا ہے نا جی وہ مشرق ہی ہوتا ہے ہائے ادھر اسی طرح ہوتی ہے نا اس نے گویا کہ اس کو شیطان جو اس کو بہلا رہا تھا شیطان کو گویا کہ اس نے خدا کے برابر کر دیا خدا کا حکم نہیں مانتا وہ شیطان کا حکم مانتا تھا لاوا یہی ادا کر دیا اس نے مشرق ہوا کہ نہ ہوا اس میں نہ کر مشرق تھا ڈر یہ سب مشرق ہے سمجھ آئی نا جی. بس اگر یہ خدا کا میرے سادہ ہے دلفرض و تقریر تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے جاتے سونے کا کنگن کا خوب پڑا ہوا ہوتا اور جا ماحول ملائے کہ تم کو تعلیم یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آ جاتے بس تفرق کو معلوم آتا ہوں اب ہر فرعون نے لوگوں کو خون مدرسے اور مغلوب کر لیا جی بڑے متاثر کیا اپنی تقریروں سے، دھواں دھار تقریروں سے، اور بڑے مغلوب کر دیا ان کو، پوری بنا لیا. پھر اور نے اپنے قوم کو الو بنایا، وہ الو بھی پھر کیا تھے عطا ہوا ہے، اسی کا کہنا ماننے لگ گئے تھے انہوں کا میں کمل پھا سکے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی نافرمان لوگ خدا کے حکم سے باہر نکلے ہوئے تھے. فلما آزم ابنا، پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، ہم نشان بھیجتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، ہمارے رسول کو جزا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ان تکمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا. کس طرح بدلہ لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. فجعلنا ہوں سارا من، ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے ان لوگوں کو ایک گزری ہی قوم افسانہ عبرت بنایا، ہے جی، یعنی افسانہ گزری ہوئی قوم سلا. اور مثلاً کہ میں نے یہ نمونہ پچھلے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، یہ دیکھ لو حق سے انکاری جو ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے. ہاں جب وس المن ارسنا من قبل کا میرے سننا کہا نا، بس المن ارسنا من قبل کا میں کہتا جی ہم نے پوچھ دیکھا ہے، ہم نے پوچھ دیکھا ہے، یہ عیسائی نہیں، یہ پادری نہیں، عیسائی عیسائی کے پجاری نہیں، یہ سوال تھا. بس المن ارسنا جو کہتا ہے چلو ہم پوچھتے ہیں، یہ پادریوں کو دیکھ لو، ہم نے ان کی موسا کی عیسا کی امتیوں کو دیکھ لو، عیسا تم یہی کہتے ہیں کہ ان کو امتوں سے پوچھ لو امت عیسا کی ہے کہ نہیں، میں سال کو ہمارا سرنا کبھی نہ کبھی امت ہے کہ نہیں، عیسا علیہ السلام کی پجاری ہے کہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات جائز نہیں نہ پھیلو. تو آپ ہی کو کہتا ہے، آپ ہی کو کہتا ہے سر منا سرنا میں کبھی کبھی نہ سکے گا. اچھا اللہ مند ہمارے آ رہے ہو بدھو تو ہم نے پوچھا دیکھ لو، پوچھے کیا سر اللہ بات ہے، تو خود کہتا ہے کہ عیسائیوں کو پوچھتا ہے، عیسا کو پوچھتے ہیں عیسائی، مندر کو پوچھتے ہیں عیسائی، کوئی کوئی سے پوچھتے ہیں عیسائی، میں پکار جائے نا بھیا، بڑے قریب لوگ ہیں کس طرح چوٹ لگاتے ہیں. جب کا سر منا سننا کہا تو کافروں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے ان کی بھی جو عبادت ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عبادت غیر اللہ کی جائز ہوئی. اللہ فرماتے ہیں دو جواب ان کو، ہاں ولما ذرب ابن مریم مثلا الى قومک منہ یسجدون، جب ابن مریم کے متعلق ایک عجیب بات کہی گئی، جب اتنا آپ کی قوم کے لوگ اس بات سے خوشی کے مارے شور بچانے لگے، واہ بھائی واہ، میرا سوال آیا بھائی تم ہم لوگ پر اب یہ سوال کریں گے، واہ واہ واہ واہ واہ، موج بن گئی بھائی، کسی نے بھائی خوب بڑا خوشی نہیں آگے تھا، جنہیں فوراً پکڑ کی ہم قرآن پر پکڑ کر لی، قرآن کو اعتراض کر دیا، رسول پر اعتراض کر دیا، وہی نا کہ وہ سر ملا سر یہ بھی کہا گیا ہے، تو وہ کہا کہ اسے پوچھ لو، تو ہم تو پوچھتے ہیں دیکھ لو عیسائی لوگ جانا ہے تو نہیں پوچھتے، ہم نے پوچھا ہے، ہمیں پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے. پھر قوم کو کمی ہو یا سدھو، آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں اس بات سے بڑے خوشی کے مارے شور مچانے لگے، وہ کالو ہے، اور پھر کہنے لگے وہ عیسا کی تو پوجا ہوتی رہی، وہ تو ہی جائے، ہم جن بزرگوں کو پکارتے ہیں ابراہیم صاحب، اسماعیل صاحب، بابی سوا جہور جو نظر ہے، یہ اس سے گھٹیا ہے، عیسا سے ہے، عیسا سے گھٹیا آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسا ابن مریم بہتر ہے، یہ سمجھتے تھے ہمارے معبود بڑے ہیں، ابراہیم بڑے ہیں جب ہم جاتا ہے نا سب کے جب ہم جاتا ہے، اسماعیل اسلام ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کی مورتیاں بھی کعبہ شریف کے اندر ہم نے بڑا رکھی تھی، ہے جی، عیسا بہتر ہے کہ ابراہیم بہتر ہے یہ بتا، ہو محمد ہو بتاؤ، نعوذ باللہ من ذلک، بڑی اعوذ باللہ، ہے جی، ما ضرب لک الا جدلا، یہ بات انہوں نے آپ سے مار جھگڑے کی غرض سے بیان کیا ہے، جدل مفعول لہو ہے، اصل بات یہ ہے بل ہم قوم خاصمون، یہ لوگ سب جھگڑالو واقع ہوئے ہیں، یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر گزنت تھی کہ غیروں کو پکارو، میں جب جاؤں گا تو مجھے پکارنا، میری ماں کو پکارنا، روح القدس کو پکارنا، یہ انہوں نے ہر گز یہ تعلیم نہیں دی. وہ عیسیٰ کون تھے؟ ان ہوا اللہ عبد، وہ تمہارے ایک بندے ہیں، بندے، اچھا خوشی ہوگی ان کو بندہ کہہ دیا، کتنا گستاخ ہے. یہی گستاخی کریں تو نجران کے عیسائیوں نے حضور پر اعتراض کیا تھا کہ تم جو یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو مندہ کہتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو تو مندہ کہتے ہو, یہ تم گستاخ ہو. بھائی کیا بات ہے, میں نے کون سی گستاخی کی ہے, تو بڑا گستاخ ہے, تو ایسا بات کرنی ٹھیک نہیں. کہ بھائی میں نے کون سی گستاخی کی ہے, تم جی نے یہ کہا ہو عیسیٰ علیہ السلام, تو نے اس کو عبد کہا ہے, بننا کیوں کہا؟ خدا نے پھر آیت دے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. وہ جب اتریں گے نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, اس وقت جب آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ بندہ ہے اور یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے, لن يستنكف المسيح, کبھی بھی وہ ناک نہیں چڑھائے گا مسیح, اپنے بندے ہونے سے ناک نہیں چڑھائے گا, وہ بندہ خوش ہوگا میں نہیں بندہ. یہ تو غصہ نہیں ہے, خود عیسیٰ علیہ السلام اس کو اچھا سمجھیں گے, تم کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. اور اسی طرح فرشتے وہ بھی عبد العباد الرحمان ہے, ان کو عبد کہنے سے ان کو چڑھ نہیں لگتی, وہ ناگ نہیں کراتے, تم نے اس کو گستاخی کا روز نہیں رکھا ہے, جیسے آج حضور پاک کو بندہ کہہ دیا, یہ برادر یہ بڑا گستاخ ہے, حضور کو بندہ سمجھتا ہے, پھر اپنے ورگا ہے, اپنے ورگا, اور اپنے ورگا کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب میں خود سمجھا رہا, پوچھو صحیح اپنے ورگا کا مطلب کیا ہے, جیسے وہ کھاتا پیتا ہے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں, جیسے وہ بازاروں میں چلتا ہے یہ بازاروں میں چلتا ہے, اس معاملے میں سر ہے. لیکن یہ والی یاد باللہ ہم تو گنہگار ہیں, تو نعوذ باللہ کے نمبر پر نمبر تو بڑا سے پاس اپنے گھر گئے, ان باتوں میں نہیں, ان باتوں میں عالم الغیب ہم نہیں, وہ بھی نہیں, حاضر ناظر ہم نہیں, وہ بھی نہیں, جو صفات الوہیت کی ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتی ہیں. تم ان میں صفات الوہیت کے پیدا کر کے گستاخی تم کرتے ہو, خدا کی بھی توہین ان کی بھی توہین. ان کی توہین کس طرح ہوئی جی, ان کی توہین یہ ہوئی, او مفید طالب علم پڑھی آپ نے, مفید طالب علم من مزہ کا ماں ہے سبھی کا, کمل سما وہ ہوا راجن کا, کمل سما کا بے ماں ہے سبھی کا وہ ساتھ بنا لے گا, کسی کے لیے اسی طرح بات نہیں حج مفید طالب علم من مزہ کا بے ماں ہے سبھی کا, جو تیری خوبی بیان کرے وہ جو تجھ میں نہیں ہے اور تیرے پر خوش ہو جو خوش ہو کے بیان کرتا ہے تیری خوبی, حالانکہ وہ تجھ میں ہے نہیں, کمر سما کمے مال ہے سبھی کا بابا سانس بنا لے گا, وہ یوں سمجھے جو برائی تیرے اندر نہیں پائی جاتی وہ تیری برائی بیان کرتا ہے, ناراض ہو کر تیری برائی بیان کرتا ہے تجھ میں, وہ برائی پائی کوئی نہیں جاتی, اور ناراض ہو کر کے تیرے اوپر وہ بات وہ دان باندھتا ہے وہ برا لگتا ہے نا, جو تیری خوبی ہے سر بیان کرتا ہے جو تجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں, اور تیرے اوپر بڑا خوش ہو کے عاشق ہو کر کے تیرا ہے اور خادم ہو کر کے تیرا خدام اہل سنت ہو کر کے, اور وہ تیری خوبی بیان کرتا ہے جی, تو تجھ میں وہ پائی نہیں جاتی, تو وہ اس طرح سمجھے جیسے کہ برائی بیان کر رہا ہے, ناراض ہو کر کے جیسے کہ دو آپس میں لڑکے جو ہے نا آپس میں کشتی کی ہے, آپس میں کشتی کی اور خود کشتی کرتے کرتے ہیں جی, ایک جو تھا وہ گر پڑا نیچے, ابھی تھا اس کے اوپر چار گیا ہے جی, مجھے نیچے گر پڑا, شاباش وہاں شیرا تھا, شیر ایسے ہوتے ہیں نیچے گرتے ہیں, شاباش شاباش وہاں شیرا تھا, کتنی شرم آئے گی اس کو, چھکی بات آئے گی, شرم نہیں آئے گی وہاں سے ہے جی, چلو بھائی تجھے شرم کیوں آ رہی ہے, تیری تعریف کر رہے ہیں, شیر کہہ رہے ہیں تجھے, تو تم اب نیچے منہ کیوں کر رکھا ہے, شیر میں شیر, تو وہ سمجھ گئے میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں گر جاؤں نیچے تو جائے چپ ہو جاتے ہیں, اب وہی تو مجھے کہنے کا شیر ہوا ہے, جوان اس طرح ہوتے ہیں شیر بہادر ہوتے ہیں, اس کو کتنا دل میں سدمہ لگے گا, کتنی کھیت لگے گی, اسی وجہ سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تطلونی کما اطرت النصارى فی سبیل مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ, مجھے حد میں اس طرح تعریف میں کر کر کے تعریف کو بالکل اتنے نہ باندھ رہے نا, ہاں جی حد سے مجھے بڑھا دو, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تعریف کر کر کے ہاں جی کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو کسی نے عین خدا بنا دیا, ہاں جی کسی نے کچھ کہہ دیا, ایسا نہ کرنا میرے ساتھ ہو, ان میں مانا اب مل جائے میرے رسول کو, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں, ٹھیک ہے رسول بدل کر کے کسی میں دنیا میں آئی اللہ ان ہوا اللہ ابدال وہی زہر امتحان تمہارا ایک بندہ ہے جن پر ہم نے فضل کیا تھا, ہم نے ان کو رسالت دی, ہم نے ان کو رسالت دی, ہم نے ان پر فضل کیا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ قدرت ہم نے بنایا تھا. وہ بھلا ہمارے غیر کی عبادت کیوں کر تسلیم کر سکتے ہیں, وہ ہماری بات کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں, سمجھے؟ پھر عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا, اس کا منع ہمارے ہونا, اور اس کا دنیا کے لیے نمونہ قدرت ہونا, یہ کچھ عجب کی بات تو نہیں ہے. یہ تینوں باتیں لکھو نا, عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا اور ان کا منع ہمارے ہونا, اور ان کا دنیا کے لیے نمونہ قدرت ہونا, یہ کچھ تعجب کی بات ہے. یہ کچھ تعجب کی بات ہے. خدا کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے, خدا کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے. کس طرح؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اگر ہم چاہیں تو تم میں سے, یعنی تمہاری نسل سے, تم میں سے یعنی تمہاری نسل سے فرشتہ پیدا کر دیں. ہماری قدرت کون سا ہمیں روک سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو تم میں سے یعنی تمہاری نسل میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے قائم مقام ہوں, تو مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں فرشتوں کے سے آثار تھے, عیسیٰ علیہ السلام میں فرشتوں کے سے آثار تھے, مگر اس سے یہ کہا لازم آگے کہ وہ معبود بن گئے, اس سے یہ کہا لازم آگے کہ وہ معبود بن گئے. ایک معنی یہ ہے حضرت جی, سمجھ آئیے. دوسرا معنی, اگر ہم چاہتے لو نشاؤ لجالنا منکم, یعنی بدلکم, بدلکم منکم بمعنی بدلکم, من بمعنی بدل, عوضکم, اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے میں ہم ملائکہ پیدا کر دیتے, ہم اس پر بھی قادر ہیں. ہاں, جو زمین کے اندر ہو تمہارے قائم مقام ہو. ہاں جی, پہلا مانا, اگر ہم چاہتے تو تمہاری نسل میں سے فرشتے پیدا کر دیتے, انسان نہ پیدا ہوتے بلکہ فرشتے پیدا ہوتے, یہ بھی ہم اس پر بھی قادر ہیں, جو زمین میں تمہارے قائم مقام ہوتے فرشتے. ہاں, تمہارا حال عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں ہو گئے, ان کے اندر اگر فرشتوں کے سے آثار ہیں اس سے وہ معبود نہیں ہو گئے, بلکہ انہ علم النساء, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت کی نشانی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت کی نشانی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ قیامت میں مردوں کو جلا اٹھانے پر بھی قادر ہے. یوں نشانی ہے قیامت, سمجھ آ گئی؟ ایسی باتیں امتحان میں آ گئیں تو مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. علم النساء, یعنی وہ قیامت کی, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت کی نشانی کس طرح ہے؟ یعنی جو خدا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ قیامت میں مردوں کو جلا اٹھانے پر بھی قادر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, ایک معنی. دوسرا معنی, عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا دنیا میں قرب قیامت کی دلیل ہے. یہ دوسرا معنی ہے, اس واسطے کر کے وقوع قیامت میں شک نہ کرو. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا دنیا میں قرب قیامت کی دلیل ہے. یہاں وہاں مردے میں ایک وہاں پیدا کیا ہے. اے بھلے مانسو, اے بھلے مانسو, کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم نساط نہیں ہے؟ جو فرماتے ہیں کہ بوش تو آنا وسا تو کہا تھا, خدا فرماتا ہے ایک طرف ساتھ من شکل قبر. یہ کیسی بدبودار نادانی ہے, اس الفاظ ہی وجہ ہوتے ہیں, اتنی ایسے الفاظ گندے گندے نکل گئے. یہ کیسی بدبودار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساتھ سے قیامت سمجھتے ہیں. اب مجھ سے سمجھو, ساتھ سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو عیسیٰ کے بعد تیتوس رومی کے ہاتھ سے یہودیوں پر نازل ہوا تھا. خود خدا تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اس ساتھ کی خبر دی ہے. اسی آیت کی تشریح اس آیت میں ہے, مسئلہ لبنی اسرائیل, یعنی عیسیٰ کے وقت سخت عذاب سے قیامت کا نمونہ یہودیوں کو لیا گیا, ان کے لیے وہ ساتھ ہی ہو گئی. قرآن محاورہ کی روح سے سات عذاب ہی کو کہتے ہیں. نمیمہ نزول المسیح صفحہ 21, اس کا ذخیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاورہ کیا قرآن محاورے کے مختلف تھا؟ اگر نہیں تو وہ اس طرح وسطہ تو کہا تھا, اس مراد قیامت کیوں ہے؟ کسی کو برات ہی مثال دی ہے, قیامت وہاں کیوں مراد ہے؟ اگر اس یاد نبی میں اس سے مراد قیامت نہیں تو مرزا بھی یہ یاد نبی اپنے اسلام میں کیوں پیش کیا؟ پھر اسی طرح دوسری آیت ایک طرف سات ون شکل کمار کیوں دلیل میں پیش کی؟ پھر مرزا قادیانی کا یہ لکھنا سات سے مراد اس جگہ عذاب ہے, اس جگہ کا لفظ بنانے کا کیا تھا, کیا مطلب تھا؟ پھر ان کے لیے وہ سات ہو گئی, اس سے متوازن قیامت ہی معلوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سات ہی ہو گئی, پھر قیامت ہی آ گئی, جس سے معلوم ہوتا ہے شاید کہ میں نے قیامت مارے خود مرزے کو تصریف ہے. اگر سارا سبق پڑھتے جاؤ قیامت ہی مراد ساتھ سے, وہ کسی سمے میں مرزا قادیانی کی کئی باہم متعدد عبارتیں ہیں. پھر خرابی یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا بیان کرتا میں نا اقوال صحابہ اور تابعین کی بھی خلاف ہے. صحابہ اور تابعین کے خلاف قول کرنا خود مرزا قادیانی کو تسلیم نہیں. مرزا قادیانی کتاب لکھتا ہے برکات الدعا ہے,